انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے اخلاص اور ریاکاری، اور اس عنوان کے جو ہے مقرر ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وقال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 4th دن جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں چند باتیں انشاءاللہ العزیز آپ تمام کے سامنے اخلاص اور ریا اس کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں اس عنوان کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بات انسان جانتا بھی ہو لیکن اس کے سامنے دوبارہ دہرا دی جائے تو وہ ریفریش ہو جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور عمل میں جو ہے اس کی تقویت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی کڑی میں جو ہے انشاءاللہ عزیز ایک ریویژن کے طور پر، ایک دہرانے کے طور پر، ایک یاد دہانی کے طور پر پھر ہم دیکھیں گے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اس کے نتیجے کیا ہوں گے، ریا یہ کیا چیز ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور انسان دنیا اور آخرت میں یہ کرنے سے کیا نقصان جو ہے بھگتنے والا ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی اگر عمل کرے تو اس عمل کے بارے میں اس چیز کا علم ضرور حاصل کرے کہ یہ عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے اللہ کے پاس۔ میں اور آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل، تو اس سے پہلے اس بات کا علم ہونا ہمیں بے انتہا ضروری ہے کہ یہ اعمال جو ہے کیسے اللہ کے پاس قابل قبول ہو سکتے ہیں، کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں، اللہ اس کو کیسے قبول کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اصل یا شریعت کے نزدیک اصل یہ نہیں کہ آپ کتنے اعمال کرتے ہیں، شریعت کے نزدیک جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے جو اعمال کرتے ہیں وہ کیسے آپ اعمال کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہا، مطلب اعمال کی تعداد کوانٹیٹی اصل نہیں ہے، وہ اعمال جو کیے جا رہے ہیں وہ کس نیت سے اور کیسے کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی سب سے امپورٹنٹ نہیں، یاد رکھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو نماز پڑھتا رہے لیکن اسے پتا نہ ہو کہ وہ کیا چیز جو تھی جو اس کے اس عبادت کی نفی اس کو ختم کر دے رہی تھی، اور وہ نماز تو پڑھ رہا تھا اور وہیں ایک دوسرا عمل کرتا تھا جو اس عمل کو ختم کر دیتا تھا۔ اسلام میں اصل چیز یہ نہیں کہ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ اعمال کتنے قابل قبول ہے اللہ کے پاس، کتنے اعمال ہمارے کرنے کے بعد اللہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر چاہے تعداد بہت زیادہ ہو، اعمال کی تعداد بہت کم ہو، اصل یہ ہے کہ رب کے پاس جو اعمال قابل قبول ہے وہ اعمال سب سے بہترین، یاد رکھیں۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اعمال کی کثرت تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ کون سا اعمال ان کا رب قبول کرتا ہے اور کون سا قبول نہیں کرتا، اور بس اعمال تو کیے جا رہے ہیں اور ادھر ایک طرف عمل ہے اور دوسری طرف اس کا رد، اس کے منفی کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں اعمال کرنا ہے تو وہ اعمال جو اللہ کو قابل قبول ہو، پھر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا عمل ہو، خالص نیت سے اگر کیا جائے رب کے لیے تو ان شاء اللہ عزیز اس کا جو ہے بہترین بدلہ ہم دنیا اور آخرت میں پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت یوں کرتے حدیث میں، اور آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ سوائے بھوک کے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، لیکن اگر روزہ رکھ کر انسان روزے کے وہ شرائط، وہ کنڈیشنز پورے نہ کرے جن کنڈیشنز پہ روزہ قبول ہوتا ہے، تو روزہ تو انسان رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن وہ روزہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے، اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کو نہیں چھوڑتا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، بد کلامی کرتا ہے اور گناہ اور معصیت کے کاموں میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسے انسان کے اعمال اللہ رب العزت کے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا انسان سوائے بھوکے اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قیام کرتے ہیں، مطلب راتوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا قیام صرف جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں دیتا ان کو، روزہ رکھتے ہیں بھوک کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پاتے، راتوں میں قیام کرتے ہیں اور جاگنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں پاتے۔ تو اس سے پتا چلا اعمال کی کوانٹیٹی اصل نہیں ہے، اعمال کی قبولیت اصل ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اللہ کے پاس وہ عمل ہمارے قابل قبول ہو، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اب آئیے، کسی بھی عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور شریعت میں وہ دو شرائط ہیں، ٹو کنڈیشن اپلائیڈ ہیں۔ اگر دو شرطیں پوری ہوتی ہیں تو وہ اعمال قابل قبول ہے، اگر وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی اعمال قابل قبول نہیں۔ آئیے، سب سے پہلی چیز، کسی بھی عمل کو قبول کرانے کے لیے جو شرط ہے، پہلی شرط جس کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، وہ اخلاص، مطلب وہ اعمال خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، یاد رکھیں، اس کے اندر کسی قسم کا دکھاوا، نام اور نمود، ریا، شہرت، تکبر، بڑائی، لوگ دیکھے، تعریف کرے، دنیا کا فائدہ حاصل، کوئی اس کا مقصد نہیں سوا اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو کسی بھی عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے پہلی شرط، یا کسی بھی عمل کے اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کی پہلی شرط اخلاص ہے، اور دوسری شرط وہ عمل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دو کنڈیشنز ہیں، پہلی کنڈیشن عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اور دوسری شرط اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو کنڈیشن فلفل ہوں گی، یہ دو شرائط پوری ہوں گی، تو ہی میرے اور آپ کے اعمال قابل قبول ہیں، ورنہ عمل کے ہم ڈھیر لگاتے جائیں گے لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے، یاد رکھیے، نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز تو کتنا افضل عمل ہے، جو اللہ کی کتاب کے مطابق وہ کر رہا ہے، رسول کی سنت کے مطابق وہ کر رہا ہے، لیکن پہلی شرط غائب ہو گئی۔ پہلی شرط کیا؟ اخلاص، من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے دکھاوے کو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شرک ہو گیا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، وہ جس کو دکھانے پڑ رہا ہے اس کے لیے ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور پھر فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ دو شرائط ضروری ہے، اور ایک بھی کم ہونے سے عمل بیکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، پہلا اخلاص کے ساتھ، دوسرا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے۔ تو آج کے بعد ہم یہ بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ہم درست کر لیں، اخلاص، خالص نیت اللہ کے لیے، اور پھر عمل جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں اگر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر طریقے کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل جو ہے قابل قبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، اور بہت ساری کتب حدیث میں محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلی روایت کیا، یہ سب سے پہلے باب میں اس کو باندھتے ہیں، آپ نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے ہے۔ تو جو کچھ بھی عمل میں اور آپ کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے، یاد رکھیں، نیت سے مراد یہ ہے کہ کس اخلاص سے نیت کے ساتھ کام کیا گیا، یا دکھاوے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کے فائدے کے لیے کام کیا گیا، یا دنیا کی شہرت کے لیے کام کیا گیا۔ تو اصل چیز جو ہے نیت ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، نیت کس کی کیا ہے ہم نہیں جانتے، یاد رکھیں، تو لہٰذا ہم الزام نہیں لگاتے، لیکن اعمال قابل قبول تب ہے اس لیے جبکہ نیت درست ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے، یاد رکھیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی ہمیں کہ اگر کسی عمل میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہوتی ہے، نیت درست نہیں ہونا مطلب اخلاص کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، نیت کا درست ہونا مطلب اخلاص کے ساتھ کسی کام کو آپ کر رہے ہیں، تو جہاں نیت درست نہیں ہوتی ہے اور اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ریا شامل ہو جاتی ہے، اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس حدیث سے جو نقطہ جو پوائنٹ واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے عمل بھی ہونا ضروری ہے اور نیت بھی ہونا ضروری ہے، اچھا عمل کرے اچھی نیت کے ساتھ کرے، یاد رکھیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، مثال دیتا ہوں ایک آپ کو، ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کیسا عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیت کیا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہو لوگ دیکھے میں کتنی نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھے میں کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، لوگ دیکھے میں کس کثرت سے نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھے کہ مسجد میں سب جانے کے بعد بھی میں نماز کے لیے کھڑا رہتا ہوں، ہے نا، تو عمل تو اچھا ہوا، نیت خراب ہونے سے یہ عمل قابل قبول ہے، بتائیے، اللہ کے پاس نہیں ہے قابل قبول، یاد رکھیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز چراتا ہے اس اچھی نیت سے کہ میں غریبوں میں یہ چیز کو تقسیم کر دوں گا، نیت تو بہت اچھی ہے کہ غریبوں میں چیز تقسیم کرنے کی وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی غریبوں کو کچھ دوں، لیکن عمل کیا کر رہا ہے، اس کے لیے وہ چوری کر رہا ہے اور چرا کر دوسروں کو دے رہا ہے، تو کیا یہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں، یاد رکھیے۔ تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو، یاد رکھیے، تو پھر وہ قابل قبول ہوتا، یاد رکھیے۔ اور عمل کے درست ہونے کے لیے اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت کے مطابق، اور نیت کے درست ہونے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ حدیث بھی اسی چیز کی جو ہے وضاحت کرتی ہے۔ اب آئیے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اخلاص بہت عام لفظ ہے، بہت واضح لفظ ہے، ہر آدمی استعمال کرتا ہے۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خالص دودھ، مطلب اس دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے یہ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کبھی جو ہے خالص سونا، مطلب اس سونے میں کوئی ملاوٹ، کچرا، گھان، برائی نہیں ہے، یہ ایک دم بہترین قسم کا سونا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو خالص جو ہے فلاں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے خالص، مطلب پیور، مطلب وہ چیز جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور وہ چیز جو اپنی اصل پر ہو، اصل ہو، جیسا اس کو نکالا گیا ویسے آپ کو ملتے ہیں، پیور، جس کو عام زبان میں بھر گیا، اس کو کہتے ہیں اخلاص عربی زبان۔ اسی لیے ایک سورت کو بھی قرآن میں سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جو کہ 112 نمبر کا سورہ ہے، جس کو عام زبان میں سورہ قل ھو اللہ احد کہتے ہیں۔ اسے سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے رب کی شخصیت کو خالص کر دیا، اب اس کے بعد جو کچھ ہے وہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ تو چونکہ اس نے اللہ کی ذات اور اس کی توحید کو خالص کر دیا، اسی لیے سورۃ کہتے ہیں سورۃ الاخلاص، شرک کو اس نے اپنے سے الگ کر کے خالص رب کا تصور، خالص رب کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کا تصور ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، اسی لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالص مطلب پیور ہونا، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب آئیے، اخلاص کا الٹ کیا ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، تاکہ اگر ہم خالص نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیں۔ جیسا کہ ایک انسان اگر توحید پر ہے تو اس کا الٹ شرک کیا ہے جان لیں، کوئی انسان سنت کی اتباع کرتا ہے تو بدعت کیا ہے جان لیں، تاکہ اسے پتا ہو کہ میں سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ اخلاص کیا ہے، تو بغیر ریا کو سمجھے، اس کے اپوزٹ کو سمجھے، وہ اخلاص نہیں سمجھ سکتا۔ تو ریا کسے کہتے ہیں، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ریا یہ اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے، اخلاص کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ ریا عربی زبان کے لفظ سے آتا ہے، را سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز کو دکھانے کے لیے کرنا، اسی سے لفظ ریا آتا ہے۔ مطلب ریا کا شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہوگا کہ کوئی عمل جو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس عمل کو انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، ٹھیک، مطلب جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسا عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کا حکم اس نے دیا ہے، ان اعمال کو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے، مطلب وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے، ان اعمال کو انسان اگر انسانوں کے لیے کرے تاکہ انسان خوش ہو جائے، انسان راضی ہو جائے، یا دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے، تو اس عمل کو ریا کہتے ہیں۔ عام زبان میں کہیے تو دکھاوا یا شو آف، دکھاوا جس کو بولتے ہیں عام زبان، وہی ریا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جو ہے بار بار حکم دیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تین آیتوں کے کچھ حصے تلاوت کیے تھے اور ایک سورت کی تین آیتیں بہرحال تلاوت کی تھی. پہلی آیت جو میں نام کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 11 تھی. اللہ نے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم آیا ہے کہ میں خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو بجا لاؤں, یا اپنے دین پر جو خالص نیت کے ساتھ عمل کروں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا, اے نبی اب خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کیجئے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 142, جس میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, کہ منافق وہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے جبکہ وہ خود دھوکے میں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا. تو یہاں منافق کی نماز کے تعلق سے تذکر آیا یراؤون الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں. تیسرا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی یہ سورہ ماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تھی, جس میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین, لعنت ہو, خرابی ہو, بربادی ہو, ہلاکت ہو, برائی ہو نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں, مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, مصیبت آئی تو پڑھتے ہیں فراوانی میں نہیں پڑھتے, کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں نہیں پڑھتے. یہ بھی مانا ایسا کہ ظہر عصر مغرب پڑھ لی عشاء فجر چھوڑ دی, یا پھر ایگزامس آگے کوئی مصیبت ہے دواخانے میں کوئی ایڈمٹ ہے تو نمازیں ہو رہی, جب صحت دے دی اللہ نے تو نماز ختم ہو گئی. تو کہا ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جو بھلا بیٹھے ہیں, الذین هم یراؤون, اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو بتائے کہ ہم نمازی ہیں. ویمنعون المعون, اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے. تو یہاں بھی ایسے نمازیوں پر لعنت کی گئی ہے جو نمازی دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں, ٹھیک. اور منافقین کی نماز کو یا دکھاوے کی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے, کیونکہ منافق دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے کی امتوں کو بھی یہی حکم آیا تھا کہ وہ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے. اور قابل قبول ہونے کے لیے دو شرائط یاد رکھیے, اخلاص کے ساتھ مطلب ریا نہ ہو, علیہ وسلم کے مطابق انسان جو ہے عمل کرے تبھی وہ عمل جو ہے قابل قبول ہے. اور قرآن میں اور حدیث میں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ریا کی بڑی مذمت کی, اخلاص کا بار بار حکم دیا, ریا کی مذمت کی, مطلب کسی بھی عمل کو خالص نیت سے کرنے کا حکم دیا اور ریا دکھاوے سے بچنے کا ہمیں جو ہے حکم دیا گیا. یاد رکھیے مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس چیز کے معاملے میں میں اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ریا ہے. جس چیز کے معاملے میں میں امت کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ چیز کیا ہے؟ وہ ریا ہے, کہ انسان جو ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے. ٹھیک, جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں آپ کیا فرما رہے کہ وہ کام ہے جو انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے, بتانے کے لیے کرتا ہے کسی کو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث کے الفاظ اس طرح سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. ہم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دجال کا تذکرہ کر رہے تھے, ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے, کیا بات چیت کر رہے تھے تم لوگ آپس میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا اور کہا کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان صحابہ سے کہ میں جس چیز کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس خطرے کے بارے میں تم لوگوں سے دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں, مطلب دجال کا فتنہ تو ایک الگ چیز ہے, اس سے بھی زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں, تو فرمایا وہ شرک خفی ہے, وہ شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک ہے. تو سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے, ہڈن شرک, چھپا ہوا شرک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے جو ہے لمبی کرتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھے, یہی شرک خفی ہے. ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اس لیے اچھا پڑھتا ہے, بہت اچھے سے ارکان ادا کر رہا ہے, بڑے اچھے سے رکوع کر رہا ہے, اطمینان سے پڑھ رہا ہے, تاکہ لوگ دیکھے کہ وہ آدمی اتنے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، تو کہا یہی شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے. اور یقیناً ریا ایک ایسا شرک ہے، اتنا خفیہ ہے، یہ کب انسان میں داخل ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریا یا شرک خفی انسان میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسے کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کا چلنا، اس سے بھی آہستہ جو انسان میں داخل ہو جاتا ہے کہ انسان خالص کو عمل کرے. اور ریا یاد رکھیے، یہ عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پورا عمل بھی ریا والا ہو سکتا ہے، عمل کا کچھ حصہ بھی ریا ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آدمی کتنی نیت سے کیا عمل کس کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے، مکمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں دجال سے بھی، وہ ریا ہے، دکھاوا شرک خفی ہے. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریا کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز کے بارے میں تم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہا جو ہے قال الریا، دکھاوا، دکھاوا چھوٹا شرک. تو آپ نے فرمایا قال الریا کہ دکھاوے کے لیے کوئی انسان عمل کرے یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے پہلے کی حدیث میں کہا یہ خفیہ شرک ہے. تو اندازہ لگائیے ریا، دکھاوا، شو آف، یہ شرک ہے، یاد رکھیے، بہت سخت جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ریا کی کیا حالت ہو چکی ہے، دکھاوے کا کیا معاملہ ہو چکا ہے، کہ تمام کام، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تمام کام جو زندگی میں آج ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دکھاوا. میں نے اگر کوئی لباس خریدا تو اس لیے لباس نہیں خریدا کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، اس لیے خریدا کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں یہ پہن سکتا ہوں. میں فلاں بستی میں جا کر رہتا ہوں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر نہیں رہتا ہوں کہ وہاں سکون، چین اور اطمینان اور سہولتیں، میں اس لیے وہاں گھر بنا کر رہتا ہوں اس لیے کہ مالدار لوگ وہاں رہتے ہیں. میں فلاں چیز اور فلاں ہوٹلوں میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ یہاں اس لیے کھاتا ہوں کہ لوگ یہاں دیکھ کر عزت کرتے کہ یہ شخص فلاں ہوٹلوں میں جاتا ہے. میں چیزیں، استعمال کی چیزیں، فلاں چیزیں اس لیے خریدتا ہوں اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے. میں اس لیے خریدتا ہوں کہ لوگ ان سے جانے کہ میرا وزن کتنا بڑھتا ہے سماج کے اندر. ہماری عورتیں زیورات اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ زیور پہن کر اپنے شوہر کو خوش کرے یا اپنے محرامات کے سامنے آئے، اس لیے پہنتے ہیں کہ محفلوں میں بتایا جائے کہ ہم کتنے وزن میں بھرتے ہیں، وی آر، مطلب جس کو ہم کہیں گے کہ ہماری کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے. میں اس لیے گاڑی نہیں خریدتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر مجھے سہولت ملیں گی، اس گاڑی کے ذریعے میں جو ہے اپنے کام کروں گا، تجارت کی جگہ پہ جاؤں گا، سفر کروں گا، لوگوں سے ملاقات کروں گا. میں اس لیے وہ گاڑی خریدتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے بتانا ہے کہ میں یہ گاڑی خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو آج ہمارے اعمال کیا ہو چکے اندازہ لگائیے. لوگ شادی کرتے ہیں، نکاح آدھا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح آدھا دین ہے، اب انسان اس کے بعد باقی آدھے کی فکر کرے، مطلب آدھا دین مکمل کرتا ہے لیکن یہ نکاح بھی دکھاوا ہے. اس لیے کہ ہم نکاح اس لیے ایسا کرتے ہیں، فلا ہال میں اس لیے کرتے ہیں، فلا منڈپ لگا کے اس لیے کرتے ہیں، فلا لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں، کرتے ہیں کہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا ہے، سماج جان لے کہ میں کیا ہوں. تو آج زندگی کا کوئی شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا جہاں صرف دکھاوے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے. دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خوب استعمال کیجئے، دنیا کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے تو بغیر اسراف کی. کلو، اللہ نے قرآن فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تصرفو، لیکن اسراف مت کرو، زیادتی نہیں، ظلم مت کرو اپنے آپ پہ چیزوں کو ضائع کر کے، لیکن اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو اچھے سے رہو، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھے گھر میں اس لیے رہتا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہوں لوگوں کو بتاؤں، اچھی گھڑیاں، اچھے موبائل، سارا آج مقصد جو ہے دکھاوا بن چکا ہے. ہے نا، بن چکا ہے، نہیں بن چکا ہے، دکھاوا بن چکا ہے. آج میں کوئی چیز کو استعمال کرتا ہوں، ہے نا، انسان نے کوئی کپڑا لے لیا، کپڑا لے لیا تو کپڑوں میں مختلف قسم کے لوگوز آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سارا سماج دیکھے کہ میرے کفس پہ کون سے لوگو رہتے ہیں تاکہ پتا چلے کتنا ورتھ میں، وزن کتنا بھر، او یہ لوگ ہے. میں کسی چیز کو استعمال کرتا ہوں تو اس کو خاص طور سے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا آپ نے یہ بھی لے لیا، کہاں یہ تو بہت لیتے رہتا ہوں، مہینے دو مہینے چینج کرنا میرا کام ہی. خاتون نے زیورات پہن لی، زیور پہن لی تو اس کو بہت زیادہ گرمی شروع ہو جاتی، بہت گرمی ہو رہی ہے آج، برقع دل بن رہے، جیسی برقع ٹھہرو آپ نے لے لیا، میرے شوہر تو ہر مہینے 10-20 تولے کی چیزیں لاتے رہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے لیے. ہے نا، وہاں بھی دکھاوا. دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ریا، کوئی زندگی کا شعبہ ہم ریا سے نہیں چھوڑ رہے آج. دکھاوا دکھاوا دکھاوا دکھاوا، شان نام و نمود، لوگ تعریف کرے، جب کسی عمل کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور اگر کسی مباح جائز کام کے پیچھے نیت بدل لی جائے تو وہ جائز کام بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، معلوم ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، اتنا افضل عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہیں اگر کوئی مثال کے طور پر انسان نے کپڑے خریدے، کپڑے خریدنے کا مقصد ہے کہ جو ہے میں اپنے تن کو ڈھاکوں، اپنے ستر کو چھپاؤں، اپنے جسم کے عیب کو چھپاؤں، اللہ نے لباس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم دیا، میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، ہے نا، اور میرے جسم کی حفاظت ہو، ہے نا، اور میں صاف ستھرے کپڑے اسی لیے پہنتا ہوں، تو پھر یہ لباس کا خریدنا بھی باعث سے اجر و ثواب ہے، چونکہ نیت اچھی ہے۔ اور وہاں نماز تو فرض ہے لیکن نیت برا ہونے سے برباد ہو گیا۔ تو کسی بھی چیز کے پیچھے اچھی نیت اگر لگ جائے مباح کام کو، تو وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ اور کسی اچھے سے اچھے عمل کے پیچھے ریا لگ گیا نا، دکھاوا گیا، تو بڑے سے بڑا عمل برباد۔ نکاح کر رہا تھا، دن مکمل کرتا ہے، ریا کے لیے کرتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام چیزیں آج ہم نے صرف دکھاوا دکھاوا دکھاوا دکھاوا دکھاوا۔ بھائی آپ نے ایسا گھر کیوں بنایا؟ آپ کو تو ایسا گھر پسند نہیں ہے۔ لوگ بول رہے تھے ویسا گھر درست نہیں ہوتا تو میں لوگوں کے لیے بنا لیا، مطلب لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے ایسا گھر بنایا جو آپ کی نفس کو پسند نہیں ہے نا۔ حتیٰ کہ آج تو حالت یہ ہے دکھاوے کی، جو چیز دکھانے کی نہیں وہ بھی لوگ دکھاتے ہیں، کہ ایک انسان جو ہے فلاں لڑکی کو دیکھنے گیا، اسے گھر والے لڑکی پسند کرنے گئے، تو لڑکی تو پسند آ گئی لیکن تھوڑا اس میں فلاں مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے ایسی بہو لے کے آئے، لوگ کیا کہیں گے بیٹے کو کہ ایسی جو عورت ساتھ گھوم رہا تھا، نہیں پھر ہم نہیں کر سکتے، نہیں آپ کی بچی بہت اچھی ہے، دیندار ہے، سب ہے، لیکن وہ ایک اس میں کمزوری ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ مطلب بیوی بھی لا رہا ہے، بہو بھی لا رہی ہے، تو دکھانے کے لیے، سبحان اللہ، دکھانے کے لیے نا، سماج کیا بولیں گا وہ سوچ کر آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیا عجیب معاملہ ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ریا میں کس حد تک ہم بڑھ گئے ہیں۔ کہ حالت یہ کہ ایک انسان حج کو جا رہا ہے، حج بہت افضل عمل ہے شریعت میں، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، حج ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کو اگر انسان کر لے خالص نیت سے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک حج، دوسرا ہجرت، تیسرا اسلام قبول کرنا، تین اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے جو خالص نیت سے کیا گیا ہو، دوسرا ہجرت کرنے سے اللہ کی راہ میں ایک شہر کو چھوڑ کر کے وہ عمل نہیں کرنے، دوسرے شہر جانے سے، اور تیسرا اسلام قبول کرنے سے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آج حج کو بھی جا رہے ہیں تو کیا ریا اور نام و نمود ہے۔ یہ ایک مرتبہ میں نے ایک محفل دیکھی، راستے پہ لوگ جمع تھے اور وہاں ڈھول بج رہا تھا، اور اس ڈھول کے بیچ ایک خاتون ہار پہن کر چل رہی تھی۔ مجھے لگا یار الیکشن تو ختم ہو گئے، پھر بھی پتا نہیں، ہو سکتا ری الیکشن ہوا ہوں گا وارڈ کا، تو جیت کے آگے خاتون بیچاری جا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے اور لوگ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے اب کسی نے کہا کہ دیکھا کہ آپ نے اس کو، میں نے کہا آواز آ رہی تو نظر تو جائیں گی بھائی کیا ہو رہا ہے، بلکہ دیکھ لیا تو کہا یہ خاتون حج کو جا رہی ہے، یہ حج کو جا رہے ہیں تو ڈھول بجا کے وہ ہار پہنے، لوگ لالا کے گھر سے نکل رہے ہیں، گلی میں ہار پہنا رہے ہیں کہ بھائی حج کو جا رہے باجی، اور وہ ڈھول بجا کے آگے چل رہے تاکہ اعلان کر رہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ آج وہ حج بھی ہمارا دکھاوے کا مرکز بن گیا ہے، ہوا نہیں ہوا بھائی، ہمارے ابا کو ہم کو حج کو بھیجنا یہ سال، بھائی آپ کی استطاعت تو نہیں نا حج کو بھیجنے کی، ابا کو نہیں نہیں ادھار لے کے بھیجوں گا میں، کیوں، چاچا نے حج کر لیے، ماموں نے حج کر لیے، تایا نے حج کر لیے، سب لوگ تھو تھو کر رہے ہیں نا ہم پر، تو ہم بھی ابا کو حج کو بھیج دے رہے، لوگوں کے لیے حج کرایا جا رہا ہے، اللہ کے لیے حج نہیں ہو رہا ہے نا، کیا ملے گا اس کا اجر ہمیں۔ میں حج کو اس لیے جا رہا ہوں اس لیے کہ بھائی کے رخے پہ لکھا ہوا تھا الحاج، سالوں کے رخے پہ لکھا ہوا تھا جب دعوت نامہ تھا الحاج، اور ہمارے ابا کے رخے پہ اب تک الحاج نہیں آ رہا، کتنی شرم کی بات ہے، چلو ابا حج کو جاؤ اور میں بھی حج کو جا رہا ہوں، نہیں ضروری ہے بیٹا، الحاج لکھا ہوا نہیں آ رہا ہے نا۔ کیسا عجیب ہو گیا ریا کا معاملہ، کیسا عجیب ہو گیا، اندازہ لگائیے نا، الحاج، الحاج اور حاجی، یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ کسی نے مجھے ایک بار کہا آپ حاجی صاحب ہے یا الحاج صاحب ہے، میں نے کہا میں حاجی صاحب بھی نہیں اور الحاج صاحب بھی نہیں ہوں، تو میں نے کہا لیکن یہ فرق کیا ہوتا ہے، آپ نے کہا ذرا بتائیے، تو بولے حاجی وہ ہوتا ہے جس نے ایک حج کیا، الحاج وہ ہوتا ہے جس نے دو حج کیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اور تین کر لے تو الحاج حاجی، چونکہ دو اور ایک تین ہو جائیں گا نا پھر، اور دو چار کر لے تو الحاج الحاج، کیا آپ کیا کریں گے اس کو؟ اور معاملہ اگر اس نے زکات دیتا ہوں گا تو، اور نماز تو پڑھتا ہی ہوں گا نا، صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہوں گا، تو کہا یہ سب بھی کرتا ہے. تو میں نے بولا پھر تو ایسا ہم کو کرنا پڑے گا، توحیدی، نمازی، زکاتی، صدقاتی، حاجی اور جو جو اچھا اچھائی کا حکم، مطلب جو جو ہے سب لگانا پڑے گا نا پورا اس کے نام کے آگے، چونکہ اب سب کر رہا ہے وہ. ہر چیز ہمارے حج بھی ریا کا مرکز بن چکی ہے، ہماری نماز ریا کا مرکز بن چکی ہے نہیں ہے. آج تمام کام ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال صرف خالص اللہ کے لیے ہو، یاد رکھیں خالص اللہ کے لیے. اس میں کوئی ریا، کوئی نام، کوئی نمود، کوئی دکھاوا کسی کے لیے وہ نہ ہو. ہو سکے تو اپنے اعمال کو خاموشی سے کیجیے، مت بتائیے دنیا کو. آج لوگ نیکی کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے دعوتیں کھاتے ہیں، اور نیکی کر کے آتے ہیں لوگوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں. اتنے کھائے تو اتنے دینا بھی پڑے گا نا، کیا حالت بنا لی ہم نے اپنی. بہرحال تو آپ سے فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک جو ہے اصغر ہے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو کہا دکھاوے کے لیے کوئی کام انسان کرے. ٹھیک، اب اخلاص جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور ریا بہت خطرناک عمل ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ کریں گے اور ریا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہر مومن کے اچھے کام کے اندر کہیں نہ کہیں دکھاوے کا مادہ آ جائے، اور اتنے بڑے بڑے اعمال جو ہے اس کے ایک جھٹکے میں ذرا سی غلطی کی وجہ سے پورے برباد ہو جائے. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور قیامت تک یہ دشمن رہنے والا، یاد رکھیے. ہمارا تو شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان قیامت تک ہمارا دشمن ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان کو پسند نہیں آتا کہ انسان اچھے عمل کر کے رب کو راضی کر لے، وہ فوراً اس میں ریا کا مادہ ڈال دیتا ہے. تو انسان کبھی کبھار عمل کی شروعات تو خالص کرتا ہے، لیکن بیچ میں پھر شیطان آ کر اس کی نیت بدل دیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، لوگ چرچا کر رہے ہیں، وہ پسند کرتا ہے پھر کیا بول رہے ہیں لوگ میرے بارے میں، کیا چرچا ہو رہی میری چیزوں کے بارے میں، کیا بولتے ہیں لوگ میرے رہن سہن کے بارے میں، کیا بولتے ہیں لوگ میری بات چیت کے بارے میں، کیا بولتے ہیں لوگ میری نمازوں اور عبادتوں کے بارے میں، اور میرے حج اور عمروں کے بارے میں، میرے صدقات اور زکات کے بارے میں. اور تمام چیزیں پھر خالص اللہ کے طرف اس کا جو رخ ہونا چھوڑ کر وہ انسانوں کی خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا پھر اس میں شامل ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ ایسے کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کر دیا جائے، یاد رکھیے. تو شیطان نہیں چاہتا، یاد رکھیے، کہ ہمارے عمل قابل قبول ہو. تو ریا کو حتی الامکان کوشش کیجئے اپنی نفس سے نکالیے، اس کو اپنی نفس سے نکالیے اور اپنی حیثیت کو پہچانیے، شیطان کی پلاننگ کو سمجھیے، اس کے منصوبوں کو جانیے اور اس کے خلاف کام کیجئے، یاد رکھیے. تو ریا سے ہمیں بچنا، یاد رکھیے. اب مخلص اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اخلاص والے، اب اخلاص کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ تو اب جانے دیجئے. میں ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک حدیث رکھتا ہوں کہ اخلاص والی مجلس میں بیٹھنے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک الگ بات ہے، اخلاص خالص نیت سے کوئی کام کیا جائے تو کیا اللہ کے پاس کتنی خوشنودی اور کتنا اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور کتنا اجر دیتا ہے. خالی ایسی مجلس جو اخلاص کی بنیاد پہ ہوتی ہے اللہ کیا اجر دیتا ہے، سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راویو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کسی مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کچھ تعینات ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے اور ڈھونڈتے کون کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جب ایسی مجلسوں کو پاتے ہیں تو گھیر دیتے ہیں، اور پھر فرشتوں پر فرشتے گھیرتے چلے جاتے ہیں اور یہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تہ بتہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، سب گھیر لیتے ہو ان کے پروں سے، وہ آسمان تک ڈھاک لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا میرے بندے، کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے اور تیرے کچھ مخلص بندے بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تمہید کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے. تو اللہ کہتا اچھا کیا مانگا انہوں نے آخر میں، کیا دعا کی؟ تو کہا اللہ انہوں نے دعا کی آخر میں کہ جو ہے اللہ ہماری مغفرت کر اور ہمیں جہنم سے نجات دے. تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتو اس کا گواہ رہنا، وہ جو دعا کر رہے تھے میں نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور سارے لوگ جو مجلس میں تھے ساروں کی میں نے مغفرت کر دی اور سب کو جہنم سے میں نے نجات دے دی. تو فرشتے کہتے اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بس ایسا راستے سے جا رہے تھے اور وہ کسی نے بولا تو آ کے مجلس میں بس بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے اللہ ان کے جواب دیتا اور کہتا ہے وہ ایسی مجلس تھی فرشتوں کہ جن میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، بیٹھنے والا بھی فائدہ اٹھا لیتا. تو صرف مخلص لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے والے کی مغفرت ہو جا رہی ہے، تو اخلاص کے کیا فائدے ہوں گے اندازہ لگائیں. صرف بیٹھا ہے آ کر مجلس میں، فرشتوں کو پتا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ بس جا رہا تھا، کسی نے کہا بھائی چلیے تو بیٹھ گیا، تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا اس مجلس کے لوگوں کو، فرشتے کہتے اللہ اس میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو نیت سے نہیں آتے، بس جاتے جاتے آ گئے. اللہ کہتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی مایوس نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ مخلص لوگوں کی مجلس تھی. تو اخلاص کے کیا فائدے ہوں گے، کسی مخلص لوگوں کی مجلس کے یہ فائدے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اخلاص کے فائدوں کے تعلق سے ایک متفقہ علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی عمل کو بغیر ریا کے انسان جب کرتا ہے، مخلص کرتا ہے، اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تین لوگ تھے جو بارش سے بچنے کے لیے ایک گفا میں داخل ہو گئے، اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اب کوئی ایسا عمل یاد کرو جو خالص اللہ کے لیے دنیا میں کی، مطلب ہم نے کر کے آئے تھے، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس خالص عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں گا. اور تینوں پھر اپنا اپنا ایک خالص عمل یاد کرتے ہیں. پہلا شخص کہتا ہے اللہ میں نے خالص نیت سے اپنے والدین کے لیے بکریوں کا دودھ نکالا، لیکن اس دن سو گئے تھے. حدیث لمبی ہے لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں، لیکن میں رکا رہا اور ان کے جاگنے تک انتظار کیا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، لیکن میں نے اخلاص نیت سے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرے والدین مجھ سے خوش ہو جائے. ٹھیک، والدین کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق وہ کر رہا تھا کہ میرے والدین خوش ہوں گے تو رب بھی خوش ہوں گا، اور لہٰذا یہ میں نے میرے بچے رو رہے تھے ان کو بھی دودھ نہیں دیا صرف تیرے لیے اللہ، لہٰذا یہ عمل تیرے لیے خالص کیا تھا، اگر یہ عمل تیرے پاس قابل قبول ہے اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا ہٹ گیا، لیکن اتنا ہٹا صرف جھانک سکتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے. دوسرے نے کہا اللہ اللہ میں جو ہے میری بری نیت تھی اپنی ایک بہن پر، رشتے کی بہن، اس کی چچیری یا تہری یا اس طرح کی کوئی رشتے کی بہن تھی، اور میں چاہتا تھا کہ اس سے میں بدفعلی کروں، زنا کروں، لیکن وہ مجھے اس سے جو ہے ہمیشہ رکتی تھی، اور ایک دن میں نے جو ہے جب وہ مجبور ہو گئی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس آئی اور کہا مجھے کچھ روپیوں کی ضرورت ہے دے دو، تو میں نے سوچا یہ اچھا موقع، میں نے کہا کہ اب میں روپیے تو تجھے تبھی دوں گا جب تو یہ عمل کر لے. وہ اتنی مجبور تھی، اس کی مجبوری نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو گئی اور میں نے اسے پیسے دیے. اس کے بعد جب وہ میرے پاس آئی اور میں اس کے قریب گیا تو اس خاتون نے کہا، چونکہ وہ تقوی والی تھی، کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ کام نہ کر. اس وقت مجھ پہ خوف طاری ہو گیا اللہ تیرا کہ واقعی میں یہ عورت دیکھو اتنی مجبور ہے، لیکن اس کے بعد بھی تقوی اس کے پاس دیکھو کتنا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا، لیکن بس تیرے رضا کے لیے میں نے اس عورت سے دور ہٹ گیا اپنی اس بہن سے، اور میں نے وہ پیسے تک معاف کر دیے اس پر، یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے قبول ہے تو اس مصیبت کو دور کر. پتھر اور ہٹ گیا، لیکن ابھی اتنا نہ ہٹا کہ نکل سکے. تیسرے شخص نے پھر جو ہے اللہ کے پاس وہ وسیلہ دیا اور کہا اللہ ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا تھا، اس کی اجرت میں نے جو میرے پاس رہ گئی اور وہ چلا گیا بغیر لیے کے، اور میں نے اس اجرت کو انویسٹ کر دیا اور اس سے میں نے خوب کمایا، اتنا کمایا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تمام چیزیں جو تھی جانور میرے بھرے تھے. وہ ایک دن آیا اور کہا اے بندے میری اجرت، میرا جو کمایا ہوا پیسہ تھا واپس دے. میں نے کہا تیری اجرت سے میں نے اتنا کچھ کما لیا. اس نے کہا اے عائشہ مزاق مت کر، تھوڑی بہت اجرت تھی. میں نے کہا کہ تیرے پیسے کو میں نے اس میں لگا دیا تجارت میں، اللہ نے برکت دے دی، اور اللہ اس شخص نے ہر چیز لے گیا پہاڑ کے بیچ میں جو کچھ تھا، اور میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ اسے دے دیا، اور یہ کام میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے قبول ہے مصیبت ہم سے دور کر. اور پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں نکل گئے. دیکھ رہے آپ، خالص نیت سے کیے گئے اعمال دنیا میں وسیلہ بنتے ہیں ہمارے لیے، تاکہ اللہ سے مصیبت اور وقت ان کو وسیلہ بنائے. کتنی فائدے ہیں اخلاص کے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک بار گزیدہ نبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کہا یوسف سے بہترین شجرہ نسب کس کا ہو سکتا ہے؟ یوسف ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراہیم، کس کا نسب نامہ، کس کا شجرہ، کس کا خاندانی نسب اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور پوتا بھی نبی. یوسف ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراہیم، کیا نسب اندازہ لگائی. تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 24 میں، اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تو میں خاص طور سے کہوں گا نوجوانوں کو کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی ضرور مطالعہ کرے ایک بار. وہ اس نوجوان کی زندگی ہے جس کو ایک عورت نے خاموشی میں، اکیلے میں، ایک بہت اونچے درجے کی عورت تھی، وہ راز ظاہر ہونے کا کوئی چانس بھی نہیں تھا، اس نے آفر کیا بدفعلی کے لیے، زنا کے لیے، لیکن یوسف وہ نوجوان تھے جنہوں نے اس کے آفر کو ٹھکرایا، جبکہ رب کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ زنا جیسے عمل کے قریب نہیں گئے. تو یوسف آج کے نوجوانوں کے لیے امت مسلمہ کے ایک رول ماڈل ہے اپنی نفس کو بچانے کے لیے. کیا پاک باز وہ نوجوان تھا کہ جس پہ اس عورت نے نظر ڈالی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حسن درجے کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا آدھا حصہ یوسف کو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ کیا دنیا میں پتا چلتا, ہاں چھوٹی موٹی عورت کو زنا کرے تو پتا چلتا ہے, ایک اعلیٰ درجے پہ کوئی کام ہو تو وہ عزیز مصر, وہ بادشاہ کی بیوی ہے, کوئی اس پر نظر رکھنے والا نہیں ہے, وہ آفر کرتی دروازے کے پیچھے اور یوسف کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس نوجوان کا واقعہ سنی, اللہ نے فرمایا اور کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. یوسف کی ایک صفت بیان کی اور فرمایا اے ہم نے اسے جو جیل میں ڈالا یوسف کو وہ اس لیے ڈالا کہ اسے ہم برائی سے بچا لے, چونکہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ پر الزام لگا چکی تھی زنا کا, اور یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے اس کے اس الزام سے, آپ نے عمل تو نہیں کیا, تو اللہ نے اس الزام سے بچانے کے لیے اور اس کے گناہ سے بچانے کے لیے تاکہ وہ پھر الزام نہ لگائے اور آپ کو گناہ کی طرف نہ کھینچے, یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے طے کر دیا کہ وہ جیل میں چلے جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا یوسف کے ساتھ وہ اس لیے کیا کہ وہ برائی سے اور بہائی سے بچ جائے, اور اللہ نے فرمایا کو دور کر دے اور بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا. یوسف علیہ السلام کے اخلاص نے آپ کو اس بدفعلی سے اور برے عمل سے بچا لیا. اخلاص جن نوجوانوں میں ہوتا ہے وہ زنا اور بدکلام بدفعلی کی طرف نہیں جاتے, یاد رکھیں, اس لیے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں کہ ہاں کوئی دیکھنے والا تو نہیں لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا, شہر تو اجنبیوں کا ہے, لوگ تو اجنبی ہے, پہچاننے والا نہیں ہے لیکن میرا رب تو مجھے جان رہا ہے نا. اور کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں, بہت پیاری بات ہے, اکیلے میں خوفیت میں گناہ کرنے سے بہت ڈرنا, اس لیے کہ جب خوفیت اور اکیلے اور سیکرٹ میں گناہ کرتے ہو تو جو جج ہے وہی گواہ ہے. خاموشی میں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہت ڈرنا, اس لیے کہ وہاں جو جج ہے وہی گواہ ہے, لیکن جج اللہ ہے اور خوفیت میں کیا گیا گناہ کے اوپر گواہ بھی اللہ ہے. تو کہا خاموشی اور خوفیت میں گناہ مت کرنا, اس لیے کہ خوفیت میں کیے گئے گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو منصف حاکم اور جو جج ہے وہی گواہ بھی اس کیس کے اندر. اندازہ لگائے جس کیس میں گواہ اور جج ایک ہی ہو کیا حال ہوں گا, اس کیس کو جیت سکتے ہیں آپ؟ تو اخلاص بڑی اہم چیز ہے. تو یوسف علیہ السلام دیکھیے اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائی. اخلاص کے ثمرات اور فائدے, ابراہیم علیہ السلام, ہاجر علیہ السلام, کون نہیں جانتا ان دو شخصیات کو, ایک نبی اللہ کی اور دوسری ان کی بیوی, اور کیا اخلاص تھا دونوں میاں بیوی کا, کیا اخلاص تھا. اندازہ لگائیے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یاد رکھیے ہمارا ایمان ہے, وہ اللہ کے نبی تھے ٹھیک, اور ہاجرہ ان کی بیوی تھی. آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور نو مولود بچے کو اسماعیل کو جو آپ کی اولاد تھی, اور پتہ نہیں 80 سال کے بعد کس عمر کے اندر, 80 سے اوپر آپ کی عمر تھی پیدا ہوئی, اس بیوی اور بچے کو لے جا کر بیابان بغیر آباد علاقے میں چھوڑ دے, جس کو آج اس شہر کو مکہ نام سے پہچانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں, مخلص بن دیتے اللہ کی, لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں, اتار دیتے ہیں ایک جگہ بچے اور بیوی کو, اور تھوڑے سے کھجور اور پانی دیتے ہیں. صحیح بخاری میں پوری واقعی کی تفصیلات آتی ہے, وقت نہیں بس مختصر بیان کر رہا ہوں. جب پلٹ کر جانے لگتے تو بیوی کہتی ہے ہاجرہ کی, ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو, اور یہ کوئی وہ مکہ نہیں تھا جس کے اندر عمارتیں ہیں اور ہوٹلیں ہیں اور بازار ہے اور انسانیت کی ریل پیل اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں, یہ وہ مکہ تھا جو ابھی آباد نہیں ہوا تھا, یہ پہلے سٹیزن تھے مکہ کی, یہ دو لوگ ہاجرہ اور اسماعیل. تو کہا کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو, کیا اللہ کا حکم ہے؟ تین بار پوچھا جواب نہیں آتا, کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے. تو کہا پھر جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں, کہ اللہ نیک بندوں کو اس کے مخلص بندوں کو ضائع کرتا بھی نہیں. کہا چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نکل کر جاتے ہیں, پورا واقعہ ہم جانتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, کھجوریں ختم ہو جاتی ہے, دودھ ختم ہو جاتا ہے نا, بچہ دودھ سے بلبلاتا ہے, ہاجرہ پریشان ہوتی ہے کہ کیا کروں, کیا پلاؤں, سوچتی ہے پانی دیکھوں, انسان دیکھوں, چرند پرند دیکھوں, آبادی دیکھوں, بستی دیکھوں, ایک طرف سے نکلتی ہے اور ایک ٹیلے پر چڑھ جاتی ہے, سوچتی یہاں سے کچھ دکھ جائے گا, بچے کی فکر ہوتی ہے, بچے کو چیل کوا جانور اچک نہ لے, فوراً واپس دوڑتی ہوئی آتی ہے, دیکھتی ہے بچہ سکون میں, سوچتی ہے ادھر کچھ دکھ جائے, پھر بھاگ کے ایک ٹیلے پر چڑھتی ہے. وہ ٹیلا جہاں پہلے گئی تھی اسے صفا کہتے ہیں, اور وہ ٹیلا جہاں دوسری بار گئی تھی اسے مروا کہتے ہیں, ان پہاڑوں کو آج ہم, اور ایسے 7 بار بھاگی کہ کچھ مل جائے, کوئی انسان, کوئی بستی, کوئی پرندہ, کوئی پانی, کچھ نہ کچھ تو سہولت ہو جائے. 7 بار وہ بھاگتی ہیں, اس کے بعد اللہ رب العزت زمزم زمین سے نکالتا ہے, پورا لمبا واقعہ ہے. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور آپ کی بیوی ہاجرہ کا اخلاص دیکھیے کہ ان کے اخلاص کے کی گئے وہ عمل پہ نہ دنیا دیکھنے والی تھی, نہ کوئی انسان انہیں دیکھ رہا تھا, نہ کسی کو پتا تھا کہ اس بیابان جو بے آباد علاقے میں ایک مرد, ایک بچہ اور ایک عورت ہے, لیکن انہوں نے خالص اللہ کے لیے وہ کام کیا, اللہ کی رضا کے لیے اس علاقے میں رک گئی, اپنے شوہر کی اطاعت کی, انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی اور وہاں رک گئی. اللہ کو وہ اخلاص ایسا پسند آیا, اور یاد رکھیے اللہ کا طریقہ ہے, جب اللہ کسی بندے کے اخلاص کو پسند کرتا ہے نا, اس کے واقعے کو اور اس عمل قلب قیامت تک باقی رکھ دیتا ہے. ہاجرہ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا محبوب جانا جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے صحیح کے عمل کو حج کا رکن بنا کے چھوڑ دیا. صحیح کرتے ہیں نا حج میں جاتے ہیں, عمرہ بھی نہیں ہوتا اس کے بغیر, حج بھی نہیں ہوتا صحیح صحیح, وہ سات بار جو صفا مروہ کے چکر مارتے ہیں. یہ وہ اس عورت کی خالص نیت تھی جس کے وجہ سے اللہ نے قبول کر لیا, اور آنے والے دور تک واقعے کو یاد رکھا. بچہ بڑا ہوتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے ابراہیم اس کو ذبح کر دو, پھر ایک آزمائش. ابراہیم اتنے خالص سے اپنی نیت میں جاتے ہیں اور ذبح کرنے کو تھے, اللہ اس کو ہٹا لیتا ہے بچے کو, ایک جو ہے جانور وہاں آ جاتا ہے, اور اللہ رب العزت اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھتا ہے. اور عید الاضحیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے, اس لیے میں نے کہا جب بندہ اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے اللہ اس بات کو, اس عمل کو باقی رکھ دیتا اٹھا کر. تو یہ اخلاص ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اور یہ اخلاص ہے حاجرہ علیہ السلام کا. اخلاص کے بڑے فائدے یاد رکھیں, وقت نہیں کہ سارے واقعات میں رکھوں آپ کے سامنے. اب ہم دیکھتے ہیں اخلاص جو ہے ہمارے ہر کام میں ہونا چاہیے, یاد رکھیں ہر کام میں ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں, نماز, روزہ, قیام, زکوٰۃ, حج, عمرہ, کسی چیز کی خرید و فروخت, چیزوں کو لینا اور دینا, تمام جو کچھ معاملات زندگی کے بہرحال ہوتے ہیں, صدقات ہے اور خیرات ہے اور استغفار ہے اور توبہ ہے اور جو بھی چیز ہے, کثرت سجود ہے, تلاوت قرآن ہے, جو کچھ اعمال زندگی کی صبح سے شام تک ہو, لوگوں کو سلام کرنا ہے, لوگوں سے ملاقاتیں ہیں, لوگوں سے میل جول کرنا ہے, سب اللہ کے لیے, سب اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. کہ تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے ملاقات کیا کرو, سلام کیا کرو, بس اللہ تو راضی ہو جا, میں وہ عمل کو کر رہا ہوں اپنے نبی کی کہے کے مطابق. ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا یاد رکھیں. اخلاص کیا, یہ فائدے کیا ہے, اور پھر ریا کے نقصانات کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نے اخلاص کے ساتھ فائدے اور ریا کے ساتھ ساتھ فائدے اور ساتھ فائدے اور ساتھ نقصانات بہرحال جمع کیے, اس سے زائد ہے قرآن حدیث میں, لیکن میں نے جو ہے ساتھ کا انتخاب کیا ہے بہرحال. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم اخلاص کے فائدوں کی طرف بڑھ رہے تھے, اور ہم نے اخلاص, اس کی اہمیت اور کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آئیے اخلاص کے چند ہم فائدے دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے کی کیا فائدے ہوتے ہیں, جن میں سے پہلا فائدہ بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی قوم کو فتح یابی اس کی کمزوروں کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے دیتا ہے. کمزوروں کی دعا اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے کسی قوم کو فتح یابی دیتا ہے. تو اگر آج ہماری کوئی رسوائی ہے, ہم قوموں کے اندر رسوا ہے, دنیا کے اندر ہم جو ہے مغلوب ہے, ہم دبے ہوئے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوروں کی دعائیں ہم نہیں لیتے, اور دوسرا ہم میں اخلاص اور باقی جو صحابہ کا اخلاص تھا. دوسرا اخلاص کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے انسان نجات پاتا ہے. یاد رکھیں سورہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نمبر 76 آیت نمبر جو 8 سے لے کر 12 تک کہ نیک لوگوں کی کچھ صفتیں ان آیتوں میں بیان کی گئی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی صفتیں, اور یوں فرمایا کہ نیک لوگ مخلص نیت سے جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, اور خرچ کرنے اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہم دنیا میں تم سے کوئی بدلہ اور فائدہ نہیں چاہتے, یا کوئی نام نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں, اور ہم نے خالص یہ اللہ کے لیے کیا. تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے خالص غریبوں کو کھلاتے ہیں, محتاجوں اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ایسا خرچ کرتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہوتی ہے, اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا کیا گیا خرچ جو ہوتا ہے جو ہے ایسے لوگ جو خالص نیت سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, یہ لوگ جو ہے جنتی ہوں گے, اور جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. تیسری چیز اخلاص کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی سے نجات جو ہے حاصل ہوتی ہے. جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت کو دنیا کی گمراہی سے نجات دیتا ہے. اور ہم نے جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ رکھا کہ کس طرح سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے اخلاص کو اپنا طریقہ اور شیوا بنایا. اللہ رب العزت نے جو ہے اخلاص کی بنیاد پر آپ کی جو حفاظت کری, اس لیے کہ آپ ایک مخلص بندوں میں تھے اپنے. چوتھا فائدہ جو اخلاص کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جو انسان مخلص ہو کر کام کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ کر دیتا ہے اس کے اخلاص کے اندر, بڑھا دیتا ہے اس کو اخلاص کے اندر. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا اگر ہم مطالعہ کریں, سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرما رکھا انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, کہ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے جن کی تعداد واللہ عالم ہم نہیں جانتے کیا تھی, جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے, چونکہ وقت کے بادشاہ نے اپنے آپ کو رب اعلان کر دیا تھا, اپنے ایمان بچانے کے لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک گفا میں چلے گئے, جس سے اس سورہ کے نام سورہ کہف پڑا. تو اللہ رب العزت فرماتا انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, چونکہ وہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ پر ایمان لائے تھے تو ہم نے انہیں ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا. وزدناہم ہدا, تو اگر کوئی شخص اخلاص کی بنیاد پہ دنیا میں عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے۔ جسی طرح اخلاص کا پانچواں فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے مصیبتوں اور تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ اگر جو آدمی اخلاص کے ساتھ دنیا میں کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں مصیبتوں اور تکلیف سے اسے نجات دیتا ہے، جس کے تعلق سے وہ متفقہ اہل حدیث جو تین آدمیوں کو میں پہلے رکھ چکا ہوں، جنہوں نے جو غار میں چلے گئے تھے ایک پتھر آ کر ڈھک گیا، تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا اور اللہ رب العزت نے اس نیک اعمال کے وسیلے کی بنیاد پہ، جو اخلاص کی بنیاد پہ کیے گئے تھے، دنیا کی ایک مصیبت ان پہ جو ہے ڈال دی۔ یاد رکھیے، تو تکلیف اور مصیبتوں سے دنیا کی نجات ملتی ہے۔ چھٹا فائدہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے وہ یہ ہے، حسن خاتمہ، اچھی موت اس انسان کو آتی ہے جو اخلاص کی بنیاد پہ کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کی کہ اللہ بہت سنگین میں نے یہ کام کیا، بلکہ 99 قتل کر چکا تھا اور 99 کے بعد بھی اس نے کیا تھا، 100 قتل کر کے اس نے 100 کمپلیٹ کیے، لیکن خالص اس نے توبہ کی اور خالص نیت کے ساتھ ایک بستی کی طرف چل پڑا، کہ اس بستی میں جاؤں گا اور نیکی کروں گا، اور بری بستی کو چھوڑ دیا تھا اس نے جہاں رہ کر قتل کر رہا تھا، اس اخلاص نیت سے وہ چلا تھا، ابھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ابھی صرف چلا ہی تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی، فرشتے عذاب کے جزا اور سزا کے دونوں آ گئے، دونوں نے کہا کہ اسے تو ہم لے جائیں گے، اللہ سے پوچھا گیا، اللہ یہاں تو دونوں فرشتے آ گئے، کیا معاملہ اس کا؟ تو اللہ نے کہا، یہ جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کی طرف چلا تھا، دونوں میں جس کی طرف زیادہ ہوں گا اس کے ساتھ فیصلہ ہوں گا، اور وہ نیک بستی کی طرف چلا تھا، بری بستی سے نکلا تھا، اور جب بستی کو ماپا گیا تو وہ ایک ہاتھ یا کچھ بالش صرف اس بستی کی طرف گرا تھا جو نیکوکاروں کی تھی، لیکن وہ خالص نیت سے نکلا تھا توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس خالص نیت کی بنیاد پر اس کا حسن خاتمہ، اچھی موت اس کو عطا کی، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے جزا اور خیر اٹھا کر رکھا۔ اسی طرح جو ہے ساتواں فائدہ اخلاص کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اصحاب اخدود، سورہ بروج کا اگر آپ واقعہ پڑھیں، ایک بہت طویل واقعہ، اس میں جو سورہ نمبر 85 ہے، وہ واقعے کی تفصیلات متفقہ علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے، بہت طویل ہے واقعہ، اگر میں سناؤں تو 20-25 منٹ میرے چلے جائیں گے صرف ایک واقعے میں، لیکن اس واقعے میں ایک بچہ ہوتا ہے، اصحاب اخدود، آپ پڑھیے کبھی اس کو، اس میں ایک بچہ ہوتا ہے جو خالص نیت سے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اللہ نے اسے یہ معجزہ عطا فرما دیا، یہ کرامت عطا فرما دی تھی کہ وہ جو اللہ سے رب سے دعائیں کرتا تھا، اس کا رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو دیکھیے آپ، اگر انسان خالص نیت سے کوئی عمل کرے، اللہ جو ان کی دعاؤں کو جو ہے قبول عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، اور وہ تین غار والوں کا بھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جنہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہو چکی، اخلاص کی بنیاد پہ عمل تھا، تو دعا قبول ہوئی اور مصیبت بھی ٹل گئی اس اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ سات فائدے ہیں، اس سے بھی زائد ہے، میں نے آپ کے سامنے بہرحال سات فائدے چن کر رکھنے کی کوشش کی۔ اب آئیے، ریا کی قباحت اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریا سے اتنا ڈرتے تھے آپ کہ آپ نے ریا سے پناہ مانگی، دکھاوے شو آف سے پناہ مانگی، اور حدیث میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، حدیث کا الفاظ ہے، اللہم حجتن لا ریا فیہا ولا سمع، اے اللہ مجھے جو ہے مجھ سے ایسا حج کروا جس میں کوئی دکھاوا اور ریا سے وہ حج پاک ہو، مجھ سے ایسا حج لے یا میں ایسا حج کروں جو دکھاوے اور ریا سے پاک ہو۔ حج ایک بہت افضل عبادت ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں دکھ کر آتی ہے، روزہ دکھتا نہیں ہے، نماز بھی 5 وقت بہت چھوڑی، حج کے لیے انسان جاتا ہے، معاملات کو سیٹل کرنا پڑتا ہے، تو یہاں دکھاوا آ جاتا ہے، انسان میں بڑاپن آ جاتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ نے دیکھی حج کو جا رہے ہیں اور دعا کرے اللہ بس ریا سے میری حفاظت فرما، ہے نا، تو بہت اہم چیز ہے۔ اور میں نے خاص طور سے حج کے واقعات رکھے، لوگ حج کو ریا کا مرکز بنا دے رہے ہیں آج کل۔ بہرحال اس معاملے میں یہ دعا تو بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے حج کا ریا کا مرکز نہ بن جائے، اس دعا کو یاد سے جو آپ کیا کیجئے، ٹھیک۔ اسی طرح دکھاوے اور ریا کا نقصان کیا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کے نقصانات پھر رکھوں گا، ریا کا نقصان کیا ہے، بس ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے اس کے نقصان کے تعلق سے، ایسی حدیث ہے جو عام کو رونگٹے کھڑے کر دیتی صرف ریا کے نقصانات سننے کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ اور دیگر کتب حدیث میں بہرحال یہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص شام سے نکلا اور مدینہ آیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ پوچھا، کسی نے کہا ابو ہریرہ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ وہاں گیا، وہاں نہیں ملے، بازار گیا تو بازار میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے، کہا کہ میں شام سے سفر کر کے آیا ہوں صرف اس واسطے کہ آپ سے ایک حدیث رسول سنوں، تو آپ مجھے کچھ بتائیں۔ نے کہا کیا تم شام سے سفر کر کے اس لیے آئے ہو کہ ایک حدیث سنو مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا 30 دن کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ تو کہا چلو، وہ گھر لے گئے اور کہا کہ بیٹھو، میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنائی، کیونکہ تم اتنا لمبا سفر صرف حدیث سننے کرنے آئے. تو آپ نے جو ہے بلایا اور بٹھا اور کہا سنو، جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے اسی جگہ، اور جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث مجھے سنائی جو میں نے کسی کو اب تک نہیں سنائی، تمہیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جہنم جو ہے تین لوگوں سے دہکائی جائیں گی. یہ بات کہی اور زمین پر گر گئے، بہوشی تاری ہو گئی، غشی تاری ہو گئی، جس طرح سے مرغی کا مریض ہلتا ہے، روکا گیا، پانی مارا گیا، اٹھایا گیا، اٹھ کر بیٹھے اور کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس سے پہلے کسی کو نہیں سنائی، جہنم تین لوگوں سے دہکائے جائیں گی. پھر غشی آئی، چکر کھا کے پھر گر گئے، پھر ہلنے لگے، پھر پانی ڈالا گیا، ہوش میں آئے، پھر کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں سنائی تھی، جہنم تین لوگوں سے دہکائے جائیں گی. پہلا شخص ہوں گا ایک شہید، دوسرا شخص ہوں گا ایک سخی مالدار، تیسرا شخص ہوں گا ایک روایت میں حافظ اور ایک روایت میں عالم کے الفاظ ہے. یہ تین لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گی. اللہ رب العزت ایک شہید کو بلائیں گا، شہادت سے بڑا مرتبہ نہیں کو یاد رکھی، اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے والا اگر دوبارہ دنیا میں آنے کا وہ کریں گا تو شہادت والا ہی وہ شہید ہی ہوں گا جو کہیں گا مجھے دوبارہ جا کر واپس آنا ہے. صحیح، باقی لوگ تو ڈر جائیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن شہید کہیں گا واپس جاؤں گا، پھر شہید ہو کے تیرے راہ میں آؤں گا، اس لیے اس کا بدلہ بہت عظیم ہے. لیکن جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ کہیں گا اے شخص تجھے میں نے طاقت توانائی صلاحیت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیری راہ میں کوششیں کی، تیری راہ میں اور حق کے لیے میں لڑا. میں جہاد کا معنی یاد رکھیے، لڑائی نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا ہوتا، کوئی بھی لڑائی جہاد نہیں ہوتا، حق کے لیے لڑنا، میں لڑا یا اللہ. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ کہیں گا تو اس لیے لڑا کہ لوگ تیری تعریف کرے، تو شہید ہے، تجھے دنیا میں شہید پکارا گیا، اب میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے. حکم ہوں گا، فرشتے منہ کے بل رگڑ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے. دوسرا شخص آئے گا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں نے مساجد بنائی، فلاں فلاں جگہ خرچ کیے، صدقات کیے، خیرات کیے. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے کتنا خرچ کرتا ہے نا اللہ کے نام، جو تجھے چاہیے تھا دنیا میں تیرا نام لیا گیا، بہت تعریف ہوئی. فرشتوں سے حکم اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. تیسرا شخص وہ ہوں گا جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، ایک میں عالم اور ایک میں حافظ کے الفاظ یاد ہے. اللہ کہیں گا میرے بندے تجھے میں نے عقل دی تھی، کیا استعمال کیا؟ کہیں گے اللہ میں نے تیری کتاب کو حفظ کیا. دوسرا کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا تاکہ لوگوں کو سہولت دوں، آسانیاں دوں، ان کو شرعی مسائل بتاؤں. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ کہیں گا تو نے حفظ قرآن اور تلاوت جو کی اس لیے کی کہ لوگ کہے کتنا اچھا خاری ہے، اور تو نے ایسے لوگوں کو فتاوے دی اور دین کی بات کہی کہ لوگ تعریف کرے کتنا بڑا عالم ہے، کتنا علم رکھتا ہے. جو تیری نیت تھی تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس سب تیرا بدلہ نہیں ہے. حکم ہوگا اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اور فرشتے منہ کے بل رگڑ کر پھینک دیں گے. دیکھیے شہید، دیکھیے انسان جو ہے نا سب کچھ لٹا سکتا ہے اپنی جان چھوڑ کر. اگر سمجھ لیجئے کوئی میری جان پر باری آ جائے اور کوئی مجھ سے کہے کہ جان دو یا مال دو، تو میں کیا دوں گا؟ میں کہوں گا مال، دولت، گھر، زیادہ سب لے لو، بس جان بخش دو میری، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. اس نے جان دی اللہ کے راہ میں، لیکن دکھاوا تھا اس کی نیت. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ عمل کتنا بڑا ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں اللہ کے پاس، چونکہ اس کے عمل تو بہت بڑا، لیکن ریا خرچ کرنا. دیکھیے اللہ مال تو بہت لوگوں کو دیتا ہے، خرچ کرنے کی صلاحیت اور توفیق بہت کم کو ملتی ہے. کروڑوں جمع کر کے وارثوں کو لڑنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہم لوگ. اس نے خرچ کیا لیکن مقصد تھا لوگ دیکھے. اس کو اللہ نے عقل دی تھی ایک تیسرے آدمی کو، اس نے علم حاصل کیا، اسے کتنے فائدے آدمی علم سے اٹھا سکتا ہے؟ مقصد تھا لوگ تعریف کریں. اللہ نے دنیا میں بدلہ دے دیا، آخرت میں ریا کرنے والوں کو کچھ نہیں بلکہ جہنم ان سے دہکائی جانے والی. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا، کہا صحیح جو ہے تقریب میں یہ حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہا لوگوں ہی شرک سے بچو، اس لیے کہ یہ انسان میں چونٹی کی چال سے آہستہ داخل ہوتا ہے. ریا ایک ایسا شرک ہے جو چونٹی کی چال سے آہستہ دل میں داخل ہوتا ہے. ایک آدمی اچھا بھالا کھڑا تھا، اللہ کے لیے عمل کر رہا تھا، کسی نے منہ پہ تعریف کر دی اور بس پھر اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں، لوگ کیا بولتے اس کے لیے شروع ہو گئی کہ بھائی یہ بار بھی کیا، لوگ کتنی تعریف کر رہے میری، اب پھر میں کر رہا ہوں، پھر تعریف ہوں گی کہ نہیں ہوں گی میری. ٹھیک ہے، تو یہ چوٹی کی طرح بہت آہستہ سے اندر جو ہے. اب ریا کے نقصانات کیا ہے؟ یہ سات نقصانات ریا کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا نقصان، توحید اور ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے ریا کرنے والے. جو آدمی دکھاوا کرتا ہے اس کے توحید میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کمزور ایمان والے ہی ریا کرتے ہیں. یاد رکھیے دوسرا جو نقصان ہوتا ہے جس سے ایمان اور توحید کمزور ہوتی ہے, اور وہ نقصان پہلے جو اسٹیپ ہے اس کی وجہ یہ دوسرا ہی دوسرا نقطہ ہے میرا کہ انسان شرک کرتا ہے ریا کر کے, دکھاوا شرک ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے شرک, ریا شرک اصغر ہے, ریا شرک خفی ہے چھوٹا شرک ہے, اور خفیہ شرک ہے ہڈن شرک ہے چھپا ہوا شرک ہے ریا. اور ظاہر سی بات ہے جو ریا کرتا ہے تو شرک کرتا ہے, اور شرک کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نتیجہ, اس کا ایمان اور توحید کمزور ہو جاتا ہے. تیسری چیز اگر جو انسان ریا کرتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے عمل کا مکمل ثواب ضائع ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے روز قیامت کچھ لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ ان عمل کا اجر, تو اللہ کہیں گا جا دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے کرتا تھا انہیں سے مانگ لے, آج میں تجھے اجر دینے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو ریا کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو ہے عمل کا مکمل ثواب جو ہے انسان کا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح چوتھا نقصان ریا کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ذلالت اور رسوائی آتی ہے ایسے انسان کو جو ریا کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں ایسا انسان, اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گا. حدیث کے الفاظ یوں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہو اور اگر وہ ریا کرے تو اللہ اس کو ساری مخلوق کے سامنے اس کی حقیقت قیامت کے روز کھول دیں گا. یہ شخص کو اللہ کچھ دے اور وہ اس لیے کرے کہ لوگ تعریف کریں تو اللہ اس کی پوری خلائی اس کو ذلیل کرے گا قیامت کے روز ساری مخلوق پوری انسانیت کے سامنے. تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے ایسا شخص جو ریا کرتا ہے, دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. پانچواں, ایسا شخص جو جہنم ریا کرتا ہے وہ جہنم میں جائیں گا, جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تین لوگ جن سے جہنم دہکائے جائیں گی, تینوں جو ہے بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے ہوں گے لیکن عمل خالص نہیں ہوں گے, ریا کے ساتھ ہوں گے, اور اللہ کسی عمل کو اخلاص کے بغیر قبول نہیں کرتا. یاد رکھیں چھٹا نقصان ریا کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ شخص جو ریا کرتا تھا روز قیامت سجدہ نہیں کر پائیں گا, کھڑا ہوں گا اس لیے کہ مسلمان ہوں گا نا, لیکن ریا کی وجہ سے نہیں کر پائیں گا. صحیح بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں جس روز جب اللہ رب العزت جو ہے سامنے ہوں گا اور لوگ سجدہ کریں گے, جو ریا کرتے تھے ان کی پیٹ اور کمر ایک کر دی جائیں گی اور وہ جھک نہیں سکیں گے سجدے کے لیے اللہ کے سامنے. تو روز قیامت ریا کرنے والا سجدہ نہیں کر پائیں گا اپنے رب کو. اور ساتواں نقصان ریا کرنے والے کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا, جہنم میں جائیں گا سجدہ نہیں کر سکیں گا, جنت سے محروم کر دیا جائے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ عالم کی برابری کرو, کوئی اس لیے علم حاصل نہ کرے دین کا کہ عالم کی برابری کروں گا ان سے ٹکر لوں گا, عالم کی برابری کرو, اور نہ اس لیے حاصل کرو کہ جاہل لوگوں سے بحث کرو, آج ایک مسئلہ سیکھ کے آ چلا جاؤ آپ کو ان کو نے میرے ساتھ بحث کرنے کے, جہل سے بحث کرو, اور اس لیے بھی حاصل نہ کرو کہ مخلوق میں بتاؤ کہ مجھے کتنا علم ہے, دیکھو یار کتنی بات کرتا ہے علم کی آدمی, اس لیے حاصل نہ کرو, اس لیے کہ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. صرف علم میں ریا کر رہا ہے, یہاں تو نماز میں روزے میں زکات میں حج میں اور پتہ نہیں کن کن اعمال میں آج ہم نے ریا سے پاک ہی نہیں دکھتے ہمارے اعمال, اللہ رحم کرے, اللہ ماشاء اللہ کے جس کو اللہ بچا لے, بہرحال وہ ایک الگ بات ہے, سب پہ الزام نہیں ہے لیکن اکثر یہ تو ایسے ہی دیکھا جا رہا ہے. بہرحال اب یہ سات نقصانات تھے ریا کے, بھائی ریا کی وجوہات کیا ہے, ریزنز وہ بھی دیکھ لے تو انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں, اپنے نفس کو بچا سکتے ہیں. تو ریا کی بڑی وجوہات میں سے کئی ہو سکتی ہے, میں نے تین چنی ہے, بڑی تین وجوہات ہے ریا کی. ٹھیک, پہلی ریا کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے, یہ ریا کی سب سے پہلی وجہ بنتی ہے دکھاوے کی, میرے کپڑے میری گاڑی میرا گھر میری نماز میرے روزے میرے صدقات میری زکات تعریف کا موضوع بن جائے, ہے نا, ہوتا ہے نا, اور بہت سی بار تعریف کے چکر میں آ کے انسان کیا کچھ نہیں کر دیتا ہے نا. کوئی آ گئے آپ کے پاس, ایک صاحب آ کر بیٹھے ہوئے, رسید پھاڑو مدرسے کی, آپ بولتے ٹھیک ہے پھاڑ دو 200 روپے کی, کوئی بولتا ارے وہ صاحب تو کیا دے رہے, اچھا وہ دے رہے چلو 500 کی پھاڑو, ارے وہ تو 500 سے بھی زیادہ دے رہا, اچھا 1000 کی پھاڑو. ٹھیک ہے, وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ کے لیے, اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو پتا چل رہا ہے کہ اس کا بھائی اس کا رشتہ دار اس سے زیادہ دے رہا ہے, چلو میرا بھی بڑھا دو پھر صدقہ. اگر اسے دینا ہی تھا زیادہ تو یہ کہتا کہ اللہ میں تیرے لیے دے رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی مجھ سے کم کما کے مجھ سے زیادہ دے رہے ہیں, پھر تو مجھے رشک آ رہا ہے کہ میں بھی دوں, تو یہ نیت تو درست ہے. لیکن اس لیے کہ اچھا وہ دے رہا ہے اس کا نام ہوں گا میرا نام نہیں ہوں گا نا, چونکہ رسید جب جائیں گی مدرسے میں تو نام ہونا نا, میں دو بھائی زیادہ دیتا ہے کم دیتا, فوراً آپ دے رہے ہیں, نیت اصل ہے. تو پہلی چیز ہوتی ہے انسان اپنی تعریف پسند کرتا ہے, یاد رکھیں تعریف پسند کرتا ہے کہ میرا نام ہو میری تعریف ہو, میری شادی کی تعریف, میرے گھر کی تعریف, میرے کام کی تعریف, میرے کپڑوں کی تعریف, میری گاڑی کی تعریف, میرے بچوں کی تعریف, ہے نا, انسان بچوں سے بھی ریا کرتا ہے, معلوم آپ کو, اور میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ بن گیا وہ بن گیا وہ بن گیا, آپ کے بچے نے کیا کیا, سامنے والا بولتا بھائی ابھی تو بہت مشکل سے پاس آؤٹ ہوا, نہیں کچھ بھی آپ کے بچے تو بیکار رہے, میں تو بڑا کامیاب رہا بچوں کے معاملے میں, تعریف اپنی. تو تعریف ہوتی ہے نا بھائی ان کے بچے کیا پڑھ لکھ لیے، ان کے بچے نہیں پڑھے. میرے بھائی تعریف تو صرف اللہ کی ہے جس نے آپ کے بچوں کو صلاحیت دی کہ وہ پڑھ لیے، ان کے بچے نہیں پڑھ رہے، لیکن اللہ نے ہر کسی کا رزق رکھا ہے، ہے نا. تو یہ کوئی یہ فخر کا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، میں ڈاکٹر کا باپ ہوں، اس میں کیا ہے کون سی بڑی بات. نبیوں کے کئی واقعات ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جانے والے، اتنا بڑا نبی، بیٹے کے نبی ہونے سے فائدہ نہیں ملے گا. تو کسی ڈاکٹر کے باپ کو کیا اللہ معاف کر دیں گے تیرے ریا معاف، اس لیے کہ تیرا بیٹا دنیا میں ڈاکٹر تھا، تیرا بیٹا انجینئر تھا، تیرا بیٹا آرکیٹیکٹ تھا، تیرا بیٹا فلاں تھا. نہیں، ریا معاف نہیں تھا. تعریف، اپنی تعریف پہلی وجہ ریا کی، سب سے پہلے اپنی تعریف کو انسان پسند کرتا ہے اور ریا پسند کرتا ہے. دوسرا ریا کی جو ایک اہم وجہ دوسری وہ یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. بات سمجھ رہے آپ؟ اگر میں حج کو نہیں گیا، بڑے بھائی چلے گئے، مجلے بھائی چلے گئے، میں نہیں گیا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ دو بھائی حج کو چلے گئے، تیسرا کیوں نہیں جا رہا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے میں انسان دو کام کرتا ہے. پہلا، لوگ کیا کہیں گے بول کے اچھا کام، اور لوگ کیا کہیں گے بول کے برا کام. جیسے کہ مثال اگزامپل، میں اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کراتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سوسائٹی میں کوئی عورتیں پردہ نہیں کرتی، چونکہ ہم ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے پردہ کریں گے تو میں نہیں کرا رہا ہوں، دین پہ نہیں چل رہا ہوں. کیوں؟ تو لوگ کیا کہیں گے. دوسرا اگزامپل کہ لوگ کیا کہیں گے جس سے انسان دین پہ عمل کرتا ہے. اب سب نماز کو جا رہے ایک مجلس میں، تو اب اچھا دیں گے اپن بیٹھے، اپن بھی چلو، لوگ کیا کہیں گے. تو پہلا بھی لوگ کیا کہیں گے بول کر عمل، دوسرا بھی لوگ کیا کہیں گے بول کر عمل. ایک میں لوگ کیا کہیں گے بول کے برا عمل، ایک میں لوگ کیا کہیں گے بول کے اچھا عمل، لیکن دونوں قابل قبول نہیں. یاد رکھیں، تو پہلے کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں، بس سب عورتیں پردہ نہیں کرتی، اپنے کو بتانا اپنا اسٹیٹس، اپن بھی نہیں کرائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو آپ نے پردہ چھڑا دیا، برا کام کیا. دوسرے کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اب سب نماز کو جا رہے، اچھا دیں گے، اب سب نے روزہ رکھ لیا تو کون کھانا بنا کے دیں گے اپنے کو، تو اپن بھی روزہ رکھ لو، یہ روزے کا ثواب نہیں ملتا. لوگ کیا کہیں گے، کھانا کون دیں گا، ثواب نہیں ملتا. تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے بول کے اچھے کام، لوگ کیا کہیں گے بول کے برے کام. ارے لوگوں کو جانے دیجئے، یہ تو مرنے کے بعد کبھی کبھار تو آپ کے جنازے میں بھی نہیں آتے، تو باقی کیا آئیں گے آپ کے اعمال کے لیے اللہ کے پاس آگے کہ اللہ ہمارے لیے کرتا تھا، معاف کر دو اس کو، میرے اجر دے دو کچھ اس کو، اس لیے کہ میرے لیے کرتا تھا نا. کچھ نہیں ہونے والا، سب خود غرض ہوں گے اس دن. لوگوں کے لیے کر کے اپنی آخرت ہم برباد نہ کرے، لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے نہ پہنے. ٹھیک. اب آئیے تیسری چیز جس کی وجہ سے لوگ ریا کرتے ہیں، وہ تیسری وجہ یہ ہے، دنیا کی لالچ. دنیا کی لالچ، وہ گھر کی بچی بڑی خوبصورت ہے لیکن گھرانہ دیندار ہے، تو اب میرے کو بھی اس مسجد میں جا کے نمازیں کنٹینیو پڑھنا پڑیں گی، جب یہ رشتہ بھیجیں گے تو وہ قبول کریں گے. دنیا کی لالچ تاکہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، دنیا کی لالچ. اگر میرا باس دیندار ہے، اگر میں اس کے سامنے جو ہے نمازیں پڑھوں گا تو لون ملتے رہیں گے، جاب اچھی ہوں گی، سیلری بڑھیں گی، تو پھر میں برابر ظہر عصر مغرب پڑھتا ہوں، جب باس سے نکل جاتا ہوں آفس سے تو عشاء اور فجر نہیں پڑھتا، چونکہ وہاں کون باس دیکھنے والا ہے، ہے نا. لالچ دنیا کی. یا پھر میں نماز اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ میرا باس غیر مسلم ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے وہ ایسا بولے کہ یہ تو بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، عبادت گزار ہے، تو لہٰذا میرا انکریمنٹ نہ روک دے، ڈیکریمنٹ میں نہ ڈال دے، میرے رپورٹ کے اندر غلط نہ لکھ دے، تو لہٰذا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ہے نا. اس لیے کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، سیلری بڑھ سکتی ہے. میں اس لیے اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ نہیں کراتا ہوں تاکہ جو ہے اس سے مجھے جو ہے سماج میں اسٹیٹس ملے، اس سے میں دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر لوں گا، ہے نا. تو یہاں ہوتا ہے دنیا کی لالچ. اس لیے انسان جو ہے ریا کے تین وجوہات میجر ریزنس ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح انسان ریا کب کرتا ہے؟ انسان ریا تین موقعوں پہ کرتا ہے، عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے بعد. عمل سے پہلے کیسا ہے؟ سب لوگ نماز کو جا رہے ہیں، چلو اپن بھی. نماز سے پہلے ریا ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگی، یہ نماز کو بولنے. اب عمل سے پہلے آپ نے ریا نہیں کیا، آپ خالص نیت سے مسجد میں داخل ہوئے. اب جب مسجد میں داخل ہوا کہ آپ نے رکعت بانی اللہ اکبر ہاتھ باندھا، اس کے بعد آپ نے آپ کو ایسا لگا کہ کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو ہی آپ کو لگا لوگ دیکھ رہے ہیں تو گئے تو اخلاص سے تھے آپ مسجد میں، آپ نے فوراً نمازوں کو لمبا لمبا پڑھ رہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو یاد ہے سب پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، چونکہ کیا ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نا. تو عمل کے دوران اب کیا ہوا، آپ نے نماز پڑھ لی، نہ عمل سے پہلے آپ نے ریا کیا، نہ عمل کے دوران، آپ بالکل خالص. عمل سے آپ نکلے اور کوئی تیسرا آدمی آپ کو دور سے دیکھ رہا تھا، اور وہ آیا اور بولا السلام علیکم حضرت، کیا نماز تھی آپ کی؟ وہاں فوراً اچھا ایسی نماز تھی، اور آپ نے کیا کیا، فوراً اپنے دل میں لا، یار لوگ دیکھ رہے ہیں میری نماز، اگلی بار ایسی پڑھنا پڑے گا اپنے کو، کہاں کہاں سے لوگ دیکھ لیتے یار اپنی نمازوں کو، بہت اچھی پڑھنا. تو یہاں کیا ہو گیا، عمل کے بعد آپ میں ریا داخل ہو گیا، پہلے بھی نہیں تھا، بیچ میں بھی نہیں تھا. تو ریا تین جب داخل، عمل سے پہلے وہ عمل تو 100% برباد ہو جائیں گا آپ کا، عمل کے دوران. تو علماء کے دو اقوال ہیں، جتنا عمل بغیر ریا کی کیا قابل قبول ہے، جتنا ریا کے ساتھ وہ انکار ہو جائیں گا. اور عمل کے بعد تو علماء کہتے ہیں کہ عمل کے بعد نیت تھی کہ یار یہ عمل دکھاوے کے لیے کر دوں، تو پھر وہ پورا عمل ضائع ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ تین وقت ہو سکتے جب انسان ریا کر سکتے. اب ریا سے کیسے بچے، انشاءاللہ حل رکھ کر بات اپنی ختم کروں گا. ریا سے کیسے بچے ہم تاکہ یہ کام ہی نہ ہو، دکھاوے سے ہم کیسے بچے؟ سب سے پہلی چیز علم حاصل کرے کہ اخلاص کیا ہے اور ریا کیا ہے. یہ تو معلوم نہیں ہونے سے انسان کرتا ہے نا غلطی. اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ دکھاوے کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، میں نے کر دیا، تو توبہ کرے. تو سب سے پہلا کام ریا سے بچنے کے لیے شریعت کا علم حاصل کیجیے. ریا کسے کہتے ہیں، اخلاص کیا، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، ریا کی خباحت کیا ہے، ریا میں کیا ہو سکتا ہے علم حاصل. اس لیے کہ لا علمی میں اگر کوئی چلا جائے تو بہت بری بات ہے، ریا بہت خطرناک چیز ہے. تو شریعت کا علم حاصل کرے کیا صحیح اور کیا غلط، اس کا پہلی چیز. دوسرا موت کو کثرت سے یاد کیجیے. اس لیے کہ موت کی یاد کرنے سے آدمی دکھاوا نہیں کرتا ہے. اگر کوئی اکڑ کر چل رہا ہے میری بہت زبردست باڈی بنی ہوئی ہے، میں نے بہت فلاں کیا، اور موت کو یاد کریں گے سوچیں گے یار میرے سے بڑے بڑے بھی 30 مارخان گزرے دنیا میں، فرعون اور حامان بھی گزرے ہیں، سب مر کھپ گئے ہے نا، سب سڑ گئے، ابھی کیڑوں نے کھا گیا ان کو، کتنا بھی میں وہ تھا لیکن کیڑے کھا جائیں گے مجھے. تو نہیں بھائی، یہ سب چیزیں چھوڑو، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرو. صحت اس لیے بناؤ کہ میرا رب راضی ہو، عبادتوں میں ڈٹ کر عبادتیں کر سکوں، مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکوں، ہے نا، یہ نیت ہو انسان کی. یہ تو موت کو یاد کرے کثرت سے، تو پھر ریا نکل جاتی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ بتاتا ہوں اپنے بڑے بھائی کو کہ میں بھی کیسی شادی کرتا ہوں، فوراً موت کو یاد کی، یار مرنا ہے یار، کیا دنیا کو بتائیں، چھوڑو نہیں بھائی، یہ ریا نہیں، مجھے نہیں کرنا کوئی شادی وادی، میں بالکل سادہ. اس لیے کہ میں تو انسان موت کو یاد کرے تو موت فوراً اس کو ریا سے روک دیتی. نہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو، دکھاؤ، کس کو بتا رہے ہو تم دنیا کی غلیظ چیزیں جو مٹی سے نکلی اور مٹی میں برباد ہو جائیں گی، آخرت کی جنت طلب کرو، مرنے والے ہو. تو آدمی فوراً بولتا ہے نہیں بھائی ریا سے بچو، کم موت آ جائیں گی، اللہ عالم، بس ریا سے بچو. دوسرا، موت کو کثرت سے یاد کیجیے. تیسرا، آخرت کو یاد کیجیے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور رب ریاکاروں کو بدلہ نہیں دیتا، تو میں ریا کر کے کیوں برباد کروں یار اپنے اعمال، آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے ریا کرنے والوں کو. یہ اس طرح کی خیالات لائی دل میں تو فوراً وہ شیطانی وساوس دب جاتے، ریا کے جو آتے دل میں دکھاوے کے دب جاتے. اسی طرح جو چوتھی چیز، جنت کی طلب کرے، اور جنت کا طلب کرنے والا جہنم سے نجات کرے گا، اور جہنم میں جانے والے اعمال سے نجات کرے گا، اور ریا جہنم میں لے جاتا ہے. جنت کا طلبگار ریا نہیں کرے گا، اس لیے اس کو جنت چاہیے. آپ کو اگر کوئی بزنس کرنا ہے، اس کی کوئی کنڈیشن گورنمنٹ لگائے، تو کنڈیشن پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ کنڈیشن اپلائی، تو آپ پورے کنڈیشن پورے کرتے ہیں. تو اسی طرح جنت میں کہ اگر انسان کو طلب ہو مجھے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جانے کی کنڈیشنز ہیں، تو وہ کنڈیشنز فالو کرو، ریا مت کرو، ریا جہنم میں لے جاتی ہے، تو ریا کو چھوڑنا پڑے گا. تو جنت کا طلبگار بنیے، اسے کنڈیشنز کو دیکھیے، اور ریا سے اپنے آپ کو انسان پھر بچاتا رہے گا. پانچویں چیز، اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہماری ریا سے حفاظت کرے. یہ ایک زبردست ہتھیار ہے مومن کے پاس. ہو جاتا ہے انسان ہے، کبھی کبھار دل میں بات آ جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے، فوراً جو ہے اللہ سے دعا کرے، اللہ بس یہ آ گیا تھا، مجھے معاف کر، تو کھلے چھپے جو میرا یہ ریا ہے، اور میرے شرک اصغر، شرک خفی سے میری حفاظت کر، یہ ریا سے حفاظت کر، اخلاص کے ساتھ مجھے کام دعا کیجیے اللہ سے کثرت سے، اور ہو چکا ہے تو معافی مانگیے اللہ سے اس معاملے. چونکہ دعا میں استغفار بھی شامل ہو، معافی کی دعا کی، استغفار دعا کی قسم ہے جس میں انسان معافی مانگتا ہے اپنے لیے. اسی طرح نیکی کو خاموشی سے کرنے کی کوشش کیجیے. ایسا ہوتا ہے انسان کو لگ رہا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا تو لوگ وہ ریا ہو جائیں، ہوتا ہے نا کچھ، انسان کو پتا ہوتا ہے یار ایسا کرنے سے ریا دل میں آ جاتا ہے. تو نیکی کو خاموشی سے کیجیے، بند مٹھی بولتے ہیں نا ایک عام زمانے، خاموشی سے کیجیے، تو انشاءاللہ پھر ریا نکل جائیں گا ہمارے اندر. اسی طرح ساتویں چیز، مخلص لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. جو لوگ خالص نیت سے کام کرتے ہیں نا، ان کی صحبت اختیار، جس کا مقصد کام ہے، نام و نمود اور دکھاوا نہیں، یاد رکھے ریا نہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیے، تو پھر ہم کو پتا چلے گا کہ توحید، اخلاص کیا ہے اور ریا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھی کہ اس طریقوں سے ہم بہرحال بچ سکتے ہیں کہ ریا سے. اب آئیے کچھ چیزیں جن کو لوگ ریا سمجھتے ہیں وہ لیکن ہے نہیں، وہ بھی رکھ دیتا ہوں، نہیں تو پھر لوگ ریا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو جو ہے نہیں ایکچولی، لیکن لوگ سمجھتے یار یہ بھی تو ریا ہے نا، پھر وہ ہے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں، وہ باتیں رکھ کے بات ختم کروں گا. ایسی پانچ چیزیں ہیں اور بھی، لیکن پانچ زیادہ بڑی چیزیں ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں ریا ہے، شریعت ان کو ریا نہیں مانتی، یاد رکھ لیں. پہلی چیز، بغیر نیت کے کوئی آپ کی تعریف کرے تو یہ ریا نہیں ہے. آپ کی بالکل نیت نہیں کہ آپ کوئی تعریف کریں، لیکن کوئی آ کر بولتا ہے بڑا اچھا کام آپ نے کیا، تو آپ کے جزاک اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس پر قائم رکھے. آپ کی نیت نہیں ہے کہ آپ دکھاوا کریں، لیکن لوگ تعریف کرتے ہیں نا کبھی کوئی آ کر، اور ظاہر سی بات ہے فطری چیز ہے، اچھی چیزوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف میں ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایسے شخص کی تعریف آپ کر رہے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہو تعریف کرنے سے یہ بگڑ جائے گا، عام زبان میں چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، تو تعریف مت کیجیے اس کی. ہوا میں اڑ جاتے ہیں نا کچھ لوگ، چڑھ جاتے ہیں ان کو تعریف کیے نہیں. اور ایسا شخص جس کے تعریف کرنے سے وہ آگے بڑھے گا، تو اس کی تعریف ضرور کیجیے تاکہ وہ ہمت افزائی ہوں گی اور آگے بڑھے گا. تو ہمت افزائی والی تعریف اچھی ہے، وہ تعریف جو انسان کو اوپر چڑھا دیتی ہے اور وہ انسان کچھ بھی کرتا ہے ویسے انسان کی تعریف نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ چاہ رہے نہیں بھائی میری تعریف ہو، لیکن لوگ پھر بھی اچھے کام کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اگر وہ تعریف کرے بھائی کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں آپ، تو آپ کہیے جزاک اللہ، بس دعا کیجیے اللہ قبول کر لے، بس پڑھنے میں کیا ہے، پڑھتے تو بہت لوگ ہیں، قبول ہو ہی اصل ہے. تو یہ کہنے سے آپ کا بھی وہ ہو جاتا ہے کہ ریا کا چانس نہیں، سے کہ آپ کہہ رہے بھائی قبول ہو تو اصل ہے، نمازیں تو بہت پڑھتے، تو آپ اپنے آپ کو لیول سے ڈاؤن کر دیتے ہیں. ٹھیک، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے, تو بغیر چاہت کے تعریف. دوسری چیز, اچھے کپڑے پہننا, اچھی چیزیں استعمال کرنا, اچھے جوتے پہننا, اچھی گاڑیاں استعمال کرنا, اچھے گھروں میں رہنا ریا نہیں ہے. اب جیسے ریا کا ٹاپک آ گیا تو بولتے ہیں ہاں اب دیکھو کار میں جا رہے ریا, اب دیکھو ان کی گھڑی دیکھو ریا, ان کا موبائل دیکھو ریا, ان کا نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریا کے بارے میں صحابہ کو بتاتے, ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کہ ہمارے اچھے کپڑے پہننا, نئے کپڑے پہننا, نئے بوٹ پہننا, جوتے پہننا ریا ہے. تو آپ نے کہا میرے صحابی ریا یہ نہیں ہے, ریا تو یہ ہوگا, غلط کام تو یہ ہوگا کہ تم دکھاوا کرو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھو. مطلب جب تم کپڑے پہن رہے ہو تو دکھاوا کرو اور دوسروں کو سوچو یہ کیا پہنیں گے, میں پہن سکتا ہوں, سمجھ رہا, تو تب ریا ہوگا, ورنہ اچھے کپڑے پہننا, نئے لباس پہننا. اور حدیث میں الفاظ ہے اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تو خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, لہٰذا اچھے کپڑے پہننا ریا نہیں. ہاں پہن کر لوگوں کو چھوٹا سمجھنا, اپنی چیز کو بڑا, یہ ریا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی چیزوں کا استعمال وہ کرنا ریا نہیں. اللہ نے طاقت استعداد دیے, آپ ضرور جو ہے چیز استعمال کیجیے, اس لیے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کا اثر اللہ دیکھنا پسند کرتا. علی آئیے تیسری چیز, اچھی نصیحت کسی کو دینا جبکہ وہ کام آپ خود نہیں کرتے ہو, یہ بھی ریا نہیں ہے. کبھی ہوتا دیکھیے کہ میں گناہ میں ملوث ہوں اور کوئی آ کے مجھ سے مشورہ مانگتا ہے, تو کیا میں یہ بولوں میں خود گناہ گار ہوں یار تم دوسروں سے مشورہ لو؟ نہیں, اچھے مشورے دینے میں آپ پیچھے مت ہٹیے, چاہے آپ خود وہ عمل نہیں کرتے ہو. کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ بھی خود وہ عمل کریں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر وہ کام نہیں کرتا تو مشورے بھی نہ دے. مشورے دیا کیجیے اچھے, حالانکہ آپ وہ نہیں کرتے عمل, لیکن مشورہ دیا کیجیے. اس لیے اچھے مشورہ دینا چاہیے, ہو سکتا ہے کل مشورہ دینے سے آپ بھی اس عمل کے پیچھے راغب ہو اور کرنے لگے. چوتھی چیز, اچھی صحبت میں رہ کے نیکی کرنا ریا نہیں ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر نیکی کرنا ریا نہیں, جب تک کہ نیکی کرنے والی کی نیت ریا کی نہ ہو. جیسے کہ میں کسی جگہ گیا, کسی مسجد میں گیا, وہاں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے, سارے لوگ اچھے کام کر رہے تھے, اور مجھے جذبہ جاگا, رشک ہوا, جوش آیا کہ یار لوگوں کو کیسی عبادتیں کر رہے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو یہ ریا نہیں. یاد رکھ, جب تک کہ اس کی نیت ریا کی نہ ہو, بس نیت یہ ہو کہ مجلس کی وجہ سے وہ بھی اچھائی کی طرف بڑھنے لگی, یہ بریانی. اور پانچویں ایک چیز جو ہوتی ہے, جو لوگ بہت غلط فہمی میں اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ دنیاوی فائدہ اٹھائے تو وہ ریا ہے. عبادت کے ساتھ دنیاوی فائدہ, جیسے مثال کے طور پہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں جب نماز کو جاتا ہوں تو اتنا خالص نیت سے جاتا ہوں بولے کہ گھر سے نکل کے مسجد پہنچتا ہوں, راستے میں کوئی ملا تو ملتا بھی نہیں ہوں اس کو, اور آتے وقت کوئی بھی کام نہیں کرتا ہوں, دوسرا گھر آ کے پھر دوسرا کام کرتا ہوں. میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو بولے خالص نیت, خالص نیت سے مسجد, خالص نیت سے واپس, ملتا بھی نہیں ہوں, کوئی بیچ میں کام بھی نہیں کرتا ہوں, پھر خالص. یہ خالص کا معنی نہیں ہے, اخلاص کا معنی نہیں ہے. کسی عبادت کے ساتھ دنیاوی فائدے ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم حج کو جاتے ہیں تو کیا کچھ تجارت بھی کر لے, بزنس بھی کر لے حج کے ساتھ, کیونکہ حج لگے لمبا سفر ہے نا, بار بار تو نہیں ہوتا, ہم کچھ تجارت کر لے. تو قرآن کی آیت نازلی سورہ بقرہ سورہ مردو آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دوران تم اللہ کا کوئی فضل تلاش کر لو. حج کے ایام میں نہیں, حج کے دوران سے مراد یہ ہوں گا جب حج کو نکلے تو راستے میں اور حج سے آتے وقت, تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کوئی انسان اگر حج کو جاتا ہے ساتھ میں رشتے داروں سے مل کر آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نیت حج کی ہو, ساتھ میں رشتے داروں سے مل لے, ساتھ میں اور فائدہ ہو جائے, ساتھ میں لوگوں سے ملاقات ہو, ساتھ میں گھومنا پھرنا بھی ہو جائے, وہ ایک سیکنڈری پارٹ ہے, لیکن نیت حج کی ہو اور ساتھ میں دنیا کے فائدے سے کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر آپ یہ نیت سے نکلتے کہ مسجد جاؤں, راستے میں لوگوں سے ملتے, رشتے داروں سے ملتے, آتے وقت لوگوں کے کام کرتے ہیں, تو یہ ریا کے خلاف نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہیں معاف کرنا اخلاص کے خلاف نہیں, کہ نہیں یہ اخلاص نہیں میاں, اخلاص بولے تو 100% حج ہوگا تو صرف حج کو جانا اور آنا, نہ ملنا, نہ خریدنا, نہ بات کرنا, رشتے داروں کے پاس جانا, یہ نہیں بھائی. حج ہو گیا خالص نیت سے, اس کے بعد رشتے دار رہتے ہیں ان سے بھی ملیے, کچھ خرید و فروخت کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, شریعت نے منع تو نہیں کیا اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ پانچ چیزیں جن کو ہم ریا سمجھتے ریا نہیں ہے. اب آئیے ایک غلط فہمی اور بات کو ختم کرتا ہوں. ایک غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ اچھے کام وہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں ریا کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی غلط فہمی. اور وہ کیا کرتے ہیں, اچھے کام چھوڑ, جیسا کہ میں روز, سمجھ لیجیے مثال دے رہا ہوں, میں روز عشاء کی نماز پڑھتا ہوں, عشاء کے بعد 2 رکعت موقعہ پڑھتا ہوں, 2 رکعت موقعہ کے بعد 3 رکعت اپنی وتر پڑھتا ہوں اور پھر گھر جاتا ہوں. لیکن میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ گیا, اب میں یہ سوچتا ہوں میرا دوست تو فرض پڑھ کے نکل جائے گا, تو میں اپنے دوست کے لیے کیا کرتا ہوں, نہیں یار وہ میری تعریف کریں گا, لوگوں کو بولیں گا میں بہت نمازیں پڑھتا, وہ تو نہیں پڑھتا, تو میں دوست کی وجہ سے وہ موقع تھا اور وہ واجب الوتر چھوڑ کے نکل جا رہا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے معلوم آپ کو, ریا. جیسے کہ آپ نے اس انسان کے لیے عمل چھوڑ دیا نا جو آپ روز کرتے تھے اللہ کے لیے. تو یہ غلط فہمی مت رہی آپ کہ لوگوں کے لیے آپ اچھے عمل چھوڑ دے کہ نہیں کہیں ریا تو نہیں ہو جائیں گا, ورنہ آپ اگر چھوڑ دیں گے تو وہ ریا ہو جائیں گا. کیونکہ ریا کا معنی ہی تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ بندوں کی وجہ سے کیا جائے یا روکا جائے, دونوں معنی ہیں. تو آپ رک جا رہے ہیں نماز سے کیوں, تو بولے میرا دوست تعریف کرے گا, تو یہ تعریف اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے, آپ کیوں اس کی وجہ سے عمل چھوڑ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطان کا ہیلا ہوتا ہے نیک لوگوں کو، دیکھو تم اتنی نمازیں پڑھیں گے، تم اتنی اچھی بات کریں گے، تم اتنے اچھا قرآن پڑھیں گے، تم اتنے اچھا دین کا علم حاصل کریں گے نا، تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے، ریا ہو جائیں گے، مت کرو. یہ شیطان کا بہانہ ہے، کبھی مت آئیے اس کے بہانے میں. جو کام خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ کرتے رہیے، لوگ کیا سوچتے ہیں وہ لوگوں کا مسئلہ ہے، اسے آپ وہ مت کیجیے. تو نیک لوگوں کو شیطان ایسا بھی بہکاتا ہے ریا کے لیے کہ نیکی مت کرو، اور نیکی چھوڑنا اللہ کسی اور کے لیے وہ بھی تو شرک ہے، وہ بھی ریا ہے. اس کے تعلق سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھا ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں، اس کو اپنی بات بھی ختم کروں گا، اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے، اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے. اور آگے فرماتے ہیں، اچھے کام لوگوں کے لیے کرنا شرک اصغر ہے. حدیث میں دیکھیے ریا اور شرک اصغر دونوں ایک ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اچھے کام لوگوں کے لیے چھوڑنا ریا ہے، دکھاوا ہے، اور اچھے کام لوگوں کے لیے کرنا یہ شرک اصغر ہے، مطلب ایسا ریا جس میں شرک کرتا ہے انسان. بڑا اچھا قول ہے، جس میں آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے چھوڑنا بھی نہیں نیکی ہم کو اور آپ کو، اس لیے کہ شیطان کا ہیلا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ہر نیکی کو اللہ کے لیے کریں، اپنی نیتوں کو خالص کر کے کریں، اللہ کے واسطے تمام کام کریں، ریا کو ذرہ برابر بھی چانس نہ دے، شیطان کو موقع نہ دے کہ دل میں آئے. اگر موقع شیطان پا رہا ہے تو فوراً اللہ میں پناہ مانگے، اللہ سے دعائیں کرے کبھی ریا ہو چکی ہوں گی تو، اور توبہ کرے. ورنہ علماء کی ریا کے بارے میں دو قول ہے، پہلا قول ہے ریا کی سزا وہی ہے جو مشرک کی سزا ہے، اس لیے کہ وہ شرک کرتا ہے. دوسرا قول ہے انشاءاللہ صرف اتنی سزا ملیں گی جتنے میں ریا کیا، باقی میں نہیں ملیں گی، ٹھیک. لیکن بہرحال یہ علماء کے دونوں اقوال ہیں، دونوں اقوال ہیں، دونوں اپنی اپنی دلیل رکھتے ہیں. احتیاطی پہلے تو یہ ہے، رتی برابر بھی آنے ہی مت دیجیے وہ، اس لیے کہ شرک اصغر اور شرک خفی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا اپنی نیتوں کو ہم خالص کریں، ہر کام کو اللہ کے لیے کریں، ہر کام کو اللہ کے لیے بجا لائے، اور اگر کسی کام سے رکتے بھی ہیں ہم صرف اللہ کے لیے وہ کام سے ہم رکیں گے، دنیا کی وجہ سے ہم نہیں رکیں گے. تو آخر میں اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ریا جیسی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قابل قبول جس کو شر بخشے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو قبول کرے، ہم تمام کو نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شخص ہے جو کی نیت کرتا ہے کہ کچھ گناہ کرنے کی، لیکن اس نے ابھی کیا نہیں ہے، تو اس کا کیا، اس کو پہلے ہی گناہ مل جائے گا سوچنے کا؟ میرے بھائی نے سوال کیا کہ جب انسان کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا، تو کیا وہ سوچنے کا اس کو، کیا اس کو اس کا گناہ مل جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق بھی نیت سے ہے. تو بہرحال یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، جب کوئی شخص نیکی کرنے کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے نام عمل میں لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کر گزرتا ہے تو ایک سے لے کر دس یا اس سے زائد اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے. لیکن نیت اچھی کرتے ایک نیکی مل جاتی ہے. اور جب انسان برائی کی نیت کرتا ہے کہ میں برا کام کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے نام پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، ٹھیک. اور اگر وہ صرف سوچ کی حد تک رہتا ہے، صرف سوچتا ہے اور کرتا نہیں ہے، تو جب تک اس پہ عمل نہیں کرتا اور اس کو بولتا نہیں، تب تک اس کو گناہ نہیں ملتا ہے. کسی برائی کے سوچنے کا انسان کو گناہ نہیں ملتا جب تک کہ اس کو عمل میں نہ لا لے یا بولنا دے. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سوچا کہ میں اسی گھر میں چوری کروں گا، چوری تو نہیں کیا، لیکن کیا کیا مانو، دوسرے کو بول دیا میں ایسا سوچ رہا تھا، وہ رات میں کھلا رہتا تو میں نے پلاننگ کیا تھا جانے کی، اب بول دیا تو گناہ مل گیا اس کو. تو جب تک کہ کر نہ لے یا بول نہ دے اس کو گناہ نہیں ملتا. اور اگر ایسا انسان جو گناہ کی نیت کرے، کسی کو بولے نہیں، گناہ نہیں کرے، اور اللہ کی خاطر کی اللہ یہ گناہ تھا نہیں کرا یہ سوچتا ہے، تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. جو انسان گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کے لیے وہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، ارادے پہ کوئی گناہ نہیں ملتا، اور کرتا بھی ہے تو ایک گناہ کا ایک ہی ملتا ہے نیکی میں، جبکہ ایک سے دس ملتا ہے. اور اگر اللہ کے لیے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کو اس کا انشاءاللہ جو ہے ایک بدلہ نیکی کے شکل میں بہرحال ملتا ہے. کسی نے بہرحال سوال کیا، دو تین سوال بہرحال ایک قسم کے تھے تو میں نے ایک ساتھ ہی جمع کر لیے. آپ نے دکھاوے کے بارے میں، مطلب وہ سوال کچھ نہ کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے پورے، جن میں سے ایک تفصیلی ہے تو اسی کو میں لیتا ہوں جن میں سب کا جز ہے. آپ نے دکھاوے کے بارے میں بات, آپ دکھاوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ جو اسٹیج کیمرہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, کیا یہ سب دکھاوا نہیں ہے؟ اور کیا یہ دکھاوا نہیں, پلیز اس کا آنسر دیں. اور اسی قسم کی بہرحال کافی چٹیاں آئی ہیں, کیا یہ دکھاوا نہیں, یہ دکھاوا نہیں, یہ دکھاوا نہیں. تو بہرحال اچھا سوال ہے اور پوچھنا چاہیے, سوال پوچھنا چاہیے, ایک اچھی چیز ہے. انسان سوال پوچھتا ہے تو خود بھی حدود میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی حدود میں لا دیتا ہے. بہرحال سب سے پہلی چیز تو دیکھیے, دکھاوا یہ چیزیں ہو سکتی ہے, یہ اسٹیج, یہ کیمرہ, یہ ایڈورٹائزمنٹ, یہ پیمفلیٹ ڈسٹریبیوشن, یہ خیمہ, یہ لائٹنگ, یہ سب دکھاوا ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیزیں ان تمام کے پیچھے نیت کرنے والوں کی, جو کہ آپ نہیں جانتے. اس لیے کہ ریا میں نیت کا فساد ہوتا ہے, ظاہراً نہیں سمجھ سکتے آپ کسی سے. جیسے کہ اگر اسلامک ریسرچ سینٹر ایک پروگرام کرتا ہے, پروگرام کر کے اس کا اشتہار بھی دیتا ہے اور بعد میں خبر بھی پہنچاتا ہے کہ آج پروگرام میں یہ ہوا, اور اس نیت سے پہنچاتا ہے کہ اس ایک چیز کو اگر دوسرے بھی فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز کا اجر ہمیں ملے گا. کیونکہ جب کوئی ایک شخص کوئی چیز چیز کی شروعات کرے اور لوگ اس کے پیچھے چلے, تو جتنے لوگ چلیں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملے گا, جتنے شروعات کی اور لوگوں کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی, ہے نا. تو آپ نہیں جانتے ہمارا انٹینٹ کیا ہے, ہماری نیتیں کیا ہیں. تو اصل چیز ہے نیت. اور یہ اسٹیج اور یہ اور مال و دولت بھی ریا نہیں, کبھی کبھار فقیر بھی ریا کرتا ہے. ایک فقیر دوسرے فقیر سے زیادہ بھیک جمع کر کے وہ ریا کر رہا تھا قبر کی, میرے تو اس سے زیادہ کمایا. تو ریا میں صرف مال دولت اسٹیج کیمروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی غریب بھی کرتا ہے ریا, سمجھ رہے آپ. لیکن ایسا ہوتا ہے, جب اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہے تو ریا کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا, آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے, اچھا گمان رکھیے کہ نہیں ان کا مقصد ریا نہیں ہے, ٹھیک. ہاں ایسے کچھ ظاہری مظہر آپ کو دکھتے ہیں ریا کی, بھائی یہ مظہر ریا کا, یہ مظہر ہے, یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ریا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میں انشاءاللہ عزیز آپ سوال کریں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں ان تمام چیزوں کے. اس لیے اور ایک سوال میں اضافہ بھی تھا, کسی نے ایک چیز پہ اور لمبا کیا, جو پیچھے ڈیکوریشن ہے کیا وہ اسراف نہیں ہے؟ ایک تو ریا نہیں ہے, تو بہرحال ریا تو نہیں ہے, یہ نیت پہ ہے تمام لوگ, کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں. کیسے اندازہ کرتے؟ دیکھیں امپیریل لانس اپن نے ولیمے میں لیے تھے, شادی میں لیے تھے, کتنے کا آیا تھا؟ 25,000 کا. انجمنا کتنا اپنا خرچہ ہوا تھا؟ اپنے چھوٹا سا منڈپ ڈالے تھے 50,000 تھا. اسٹیج لگائے تھے اپنے دولہے, کتنا آیا تھا؟ 80,000 میں لگا تھا, ٹھیک ہے. اپن نے فلاں کرے تھے تو کتنا خرچہ آیا تھا؟ اتنا ہوتا. اپن نے جنریٹر لگائے تھے کتنا لیا تھا؟ 5,500 لیا تھا. اپن نے فلاں کیا تو اس کا کتنا تھا؟ فلاں تھا. اپن نے سیکورٹی کیے تھے تو پر پرسن کتنا تھا؟ 2,000 روپے تھا. اب سب کرتے ہیں, اب اس کے کیلکولیشن کے حساب سے آپ وہ کیلکولیشن اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, پھر بولتے ہیں اسلامک ریسرچ سینٹر کی 10 روزہ کانفرنس, 10 دن کو 25,000 سے جوڑو تو ہال کا خرچہ کتنا ہوا؟ 2,50,000. 10 دن کا اسٹیج کا خرچہ جوڑو تو کتنا ہوا؟ 80,000 سے 25,000 سے بھی تو 2,50,000. پھر 10 دن کا ٹین کا خرچہ آپ جوڑے تو کتنا ہوتا؟ فلاں. 10 دن کے لائٹ کا خرچہ جوڑے تو فلاں. ایسا سب جوڑنے سے کیا ہوتا؟ آپ لوگ تو او ہو 40-50 لاکھ کی کانفرنس ہو رہی, اس میں تو کتنے غریبوں کے فلاں ہو جاتے تھے. الحمدللہ اس کانفرنس میں تقریباً تمام لوگ, جو بھی اس میں لوگ ہیں شامل شرکت کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی نیت ہے, میں ان کے نام لے کر ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اکثر لوگوں نے ان تمام چیزوں کو یا تو مفت یا تو اتنے رعایتی داموں میں کیا ہے کہ مطلب جس کے لیے ہم بہرحال بتا نہیں سکتے. بات سمجھ رہے آپ؟ تو اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہوں گے, ٹھیک. اور یہ ریا نہیں, پہلے تو میں نے اشارہ دے دیا, اس لیے کہ وہ نیت کا مسئلہ ہے, تو نیت آپ نہیں جانتے. دوسرا, اس میں ہم نے اتنا خرچ نہیں کیا جتنا آپ سوچ رہے کہ اتنا خرچ ہوا ہوں گا. میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اگر کوئی ذاتی طور سے وہ کرنا چاہے تو مجھ سے آ کر مل کے کر سکتا ہے, کہ آپ کے گھر کی ایک سب سے سادی شادی سے بھی آدھا خرچہ ہوتا ہے اس کا. سب سے سادی شادی بھی آپ بتائیں گے, ایک بار میری شادی میں صرف سادہ سیدھا 10 لاکھ لگے تھے, ایک دم سادی شادی میں بہن کی 7 لاکھ خرچ ہوئے تھے, ایک دم بالکل حقیر شادی تھی 2.5 لاکھ کی ہوئی تھی, تو میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کا خرچہ اس سے بھی کم ہوتا ہے. اس لیے کہ تمام لوگ رمضان کی نسبت سے, دینی کام کی نسبت سے اپنی طرف سے رعایتیں اور چھوٹ دیتے ہیں. کچھ لوگ یوں ہی دیتے ہیں اور کچھ لوگ رعایتیں دیتے ہیں, تو لہٰذا یہ اس میں نہیں. دوسرا ایک اور اس میں اضافہ تھا, کیا زکات کا پیسہ اسے استعمال ہوتا ہے؟ میں کئی بار وضاحت کر چکا, الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر اپنے پروگرامز میں زکات کا استعمال نہیں کرتا. اس کے مد ہے ہمارے پاس, ہم اس میں خرچ کرتے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن یہ اس کے مد میں نہیں آتا ہے. یہ مد میں اس میں ہوتا ہے جو لوگ آ کر خاص اس کے لیے تعاون کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہونا چاہیے, ہم اس کے لیے کچھ تعاون کریں, تو یہ اس مد میں جو کہ ان کے صدقات ہوں گے, عام زبان میں صدقات مطلب اللہ کے لیے جو خرچ کر دیا اس نے. لیکن زکات میں سے الحمدللہ اتنے سالوں کی کانفرنسز میں اس نے پیسہ خرچ نہیں کیا, تو اس معاملے میں بھی آپ انشاءاللہ جس مطمئن رہیں. جی میرا دوسرا سوال ہے فیض بھائی, کہ کوئی شخص اگر فرض کی نیت سے نماز کے لیے جاتا ہے اور اسے کچھ کام ہونے کی وجہ سے اس کو صرف فرض پڑھ کے آنا ہے, لیکن پیچھے کی صف اور پیچھے کی جو روئے وہ نماز سے بھری ہوئی ہے, اس کو جانے کو راستہ نہیں ہے, تو کیا وہ بولتا ہے کہ اب رکنا ہی ہے تو اب آگے کے لیے پڑھ لیتا ہوں, تو یہ بھی کیا ریا کہلائے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں فرض کی نیت سے جائے, اب فرض پڑھ کے نکلنا چاہتا تھا لیکن پیچھے لوگ تھے تو رکنا پڑ رہا ہے, تو کیا وہ اس وقت میں نماز پڑھ لے تو کیا وہ ریا ہے؟ تو یاد رکھیے ریا نہیں ہوں گا ان شاء اللہ, اس لیے کہ آپ جب مسجد گئے تو کس نیت سے گئے تھے؟ نماز کی نیت ہی, لیکن فرض پڑھ کے نکل جاؤں, لیکن آپ کو کوئی کام ہوگا یا کوئی ضرورت ہوگی آپ صرف فرض پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ نے دیکھا پیچھے لوگ ہیں, آپ نے سوچا وقت کا صحیح استعمال کر لوں میں اور اگلی نماز نوافل ادا کر لوں اور یہ کر لوں, تو اس میں ریا نہیں ہے. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مائی عائشہ فرماتی فجر کے بعد ہمارے گھر میں آئے اور گھر میں آ کے کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کچھ نہیں ہے, تو آپ نے کہا پھر میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں. آپ آئے تھے کھانے کی نیت سے, کھانے کی غیر موجودگی میں آپ نے روزہ رکھ لیا, تو آپ گئے تھے فرض پڑھنے کی نیت سے, اگر وقت زیادہ ہے لوگ پیچھے ہے تو آپ آگے پڑھ لے سکتے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا, لیکن مسئلہ نیت کا ہے. آپ فرض کی نیت سے گئے تھے, آپ نے فرض پڑھی, فرض پڑھنے کے بعد آپ پیچھے پلٹ کے دیکھا رہے پورے رشتے دار جمع یہاں, تو چلو کھڑے ہو جاؤ اگلے نفلوں کے لیے, یہ ریا ہو جائے گا. کیونکہ اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں, جبکہ آپ جو سوال کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ وقت ہونے کی بنیاد پر آپ ادا کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جس طرح الحاج اور دوسرے القاب لگانا ریا ہے لگتا ہے, کہ اسی طرح معاشرے میں اپنے نام کے آگے پیچھے انجینئر ڈاکٹر ایڈوکیٹ لگانا بھی کیا یہ ریا نہیں ہے؟ تو آپ پہلے ایڈوکیٹ لکھتے زیادہ اچھا ہوتا تھا, انجینئر پہ باڑی ڈال دیا آپ نے, انجینئر ڈاکٹر پھر ایڈوکیٹ تک آئے. بہرحال دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ جو سند ہے جو دنیا کے اعتبار سے انسان کماتا ہے, ٹھیک, یہ سند ہے یہ فرائض میں سے نہیں اسے کرنے کے بعد لگایا جا رہا ہے, دونوں فرض سمجھیے آپ پہلی چیز کو. فرائض وہ چیز ہے جس کو کرنا ہمارے لیے فرض ہے, ٹھیک, یہ وہ چیز ہے کہ ایک آدمی کس پیشے سے جڑا ہے اس لیے لگایا جاتا ہے, کہ فلاں صاحب ہے وہ ہے فلاں والا, بہت سے لوگ لگاتے بھی, بہت سے لوگ تو سر نیمس ہوتے ہیں ان کے, بھائی فلاں والا یہ کرنے والا وہ کرنے والا فلاں بیچنے والا ہے نا, سمجھ رہا, تاکہ ان کا پیشہ پتا چلے. تو کوئی انسان اس لیے نام کے آگے کوئی چیز لگاتا ہے کہ اس کا پیشہ پتا چلے, اس کی تجارت پتا چلے, وہ کیا کرتا ہے پتا چلے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ ہے. پھر یہاں یاد رکھیے, اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے ڈاکٹر لگاؤں کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ دیکھیں میرا اسٹیٹس کیا ہے, محفلوں میرے لیے کھانا الگ سے آئے, مجھے لوگ خاص اتر کر یا کھڑے ہو کر ریسیو کرے اس لیے کہ میں ڈاکٹر ہوں, تو پھر یہ تو ریا ہے. لیکن وہ اس لیے لگاتا ہے کہ لوگ جان لے, جیسا کہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ گئے ریزرویشن کرا رہے تو لکھا ہوا تھا نا اف یو آر ڈاکٹر پلیز ٹک ہیئر, اگر آپ ڈاکٹر ہے تو یہاں لگائے ٹک. کیوں؟ کہ اگر معلوم ہوگا ٹرین میں ڈاکٹرس ہے تو کچھ ہو جاتا ہے حادثہ تو وہاں آپ لوگ ضرورت پڑ سکتی ہے نا, سمجھ رہے بات. تو اگر کوئی لگاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر ہے تو یہ ریا نہیں, جب تک کہ اس کی نیت پہ یاد رکھے, یہ سب معاملہ نیتوں کا ہے. اگر اس کی نیت نام اور نمود اور دکھاوا ہے تو پھر تو وہ غلط ہوا, لیکن اگر اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنا پیشہ بتائے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. یہاں لگانے والے کی نیت پر یہ تمام باتیں شمار انحصار کرتی ہے, اس پر ڈیپینڈ رکھتی. میرا نام عامر ہے, میرا پچھلے عنوان کے توحید پہ سوال. یہ پہلا یہ کہ جو ایسٹرولوجی جو ہوتی ہے تو اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیجیے, یہ پیپر وغیرہ میں جو آتا ہے. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا کہ شرک کے تعلق سے ان کا سوال تھا جو پچھلے عنوان میں گزرا, کہ جو لوگ ایسٹرولوجی جو ہوتا ہے علم فلکیات جس کو بولتے ہیں, یاد رکھیے اس میں اسلام میں اس کا کیا دخل ہے؟ تو یاد رکھیے علم فلکیات کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے. کوئی چاند اور ستاروں کے آنے جانے سے, سورج کی گردش سے, چاند کی گردش سے, سیاروں کی گردش سے, ستاروں کی گردش سے, انسانوں کی تقدیر پر کوئی فیصلہ, کوئی تبدیلی, کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں آتی, یاد رکھیے. یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے کہا رات بارش ہوئی تھی, کہا آج رات کچھ لوگوں نے اللہ کے بندوں نے کفر پر گزاری اور کچھ ایمان پر گزاری. پوچھا کہ اللہ کے رسول کس نے کفر پر گزاری اور کس نے ایمان پر گزاری؟ تو کہا جس نے یہ کہا کہ کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں داخل ہوا, فلاں ستارہ فلاں کنسٹلیشن میں داخل ہوا, تو اس نے رات کفر میں گزاری, اور جس نے یہ کہا کل رات بارش آج رات بارش اللہ نے دی تھی, وہ توحید پر رہا. ستارے اور سیاروں کا اسلام مانتا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوقات ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہے, ان کے آنے جانے سے کوئی تقدیر اچھے برے کے فیصلے نہیں ہوتے. لیکن اب ایک بات, پیپر میں تو روز لکھا ہوا ہے زوڈیکل سائنس, آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں, ہمارے اردو نیوز پیپر بھی ہے, ایک ستارہ, دو ستارے, تین ستارے, چار, پورے 12 مہینے کے 12 ستارے, اور ایسا ہوتا بھی ہے ہاں میں نے پڑھا کلر ہوگا ایسے ہی ہوا میرے ساتھ. یہ صرف نفسیات ہے. نفسیات سمجھتے آپ؟ سائیکولوجی آپ کی. دیکھیے میں آپ کی نفسیات کیسے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کل آپ کے ساتھ ایک اچھا کام اور ایک برا کام ہونے والا. دیکھ لو جاؤ آپ. کچھ لوگ جن کا عقیدہ کمزور ہے, اور فیض بھائی نے بولے کچھ سوچ کچھ بولے ہوں گے, کچھ تو علم ہوں گے جن کو. اب آپ کیلکولیشن شروع کرتے, ایک اچھا کام ایک برا کام, ایک اچھا کام ایک, اور کوئی بھی ایک کام جو روز ہوتا آپ کے ساتھ وہ اچھا ہو گیا. ارے ایک اچھا ہو گیا فیض بھائی نے, صحیح بولے تھے, ایک اچھا ہو گیا. اب اس کے بعد کے پورے 24 گھنٹے کے دوسرے اچھے کام نہیں گنتا ہو, فیض بھائی نے ایک ہی بولے تھے اچھا تو ایک ہو گیا. آپ انتظار کرو ایک برا ہونے والا ہے آج. اور دن بھر میں روز برے کام کہیں ہوتے ہیں نا, نل نہیں آیا یار کیا بری بات ہے, نل نہیں آیا, لائٹ چلے گئی اچانک, فلاں ہو گیا, روز ہوتا ہے. اب اس دن چونکہ میں نے کہا تھا ایک برا ہوں گا, آپ بولتے اب ایک برا ہونے والا ہے, ایک اچھا فیض بھائی بولے ہو گیا, اور اس کے بعد ایک برا ہوگا, دیکھو ایک برا بھی ہوگا, صحیح بولے. اچھا اس کے بعد 50 برے کام ہوئے وہ نہیں گنتا آدمی, کیوں تو ایک کا ہی بولا تھا نا میں نے. اب پیپر میں لکھا آج آپ کے لیے کالا رنگ درست نہیں ہے, تو کالا نہیں پہننا آپ نے. اب پہنے نہیں تو معلوم کیسا ہوں گا درست ہے نہیں ہے. آج جو ہے آپ جو ہے فلاں تجارت مت کیجئے, ارے کرے تو معلوم ہوگا. نفسیات, صرف نفسیات. شعبدے باز لوگ بھی ایسی کرتے ہیں, شعبدے باز لوگ معلوم کاہن جو ہونے والی چیزیں بتاتے فال کھولتے وہ بھی ایسی نفسیات سے کھیلتے ہیں. کیسا آپ ان کے پاس گئے جا کر بیٹھے اور ملاقات ہوئی تو بولتے بہت مصیبت میں آپ, بولتے بابا کیا صحیح بات ہے واقعی مصیبت میں ہوں. مجھے بتائیے اگر کوئی دواخانے میں ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر بولے آپ بیمار ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے, ڈاکٹر نے کیا پہچانا؟ ارے کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس مریض ہی جاتا نا. کوئی ایسا آدمی آج تک ہے جو بولے گا ڈاکٹر صاحب بہت صحت اچھی لگ رہی تھی آپ سے ملنے آ گیا, کیا چل رہا ہے؟ ایسا ہے کیا کوئی بیمار ہی آتا اور ڈاکٹر اگر بولتے تم بیمار دکھ رہے تو آپ بولیں گے بڑے مہان ڈاکٹر صاحب میں تو پیروں میں گر جاتا ہوں, آپ نے پہلے پہچان لیا میں بیمار ہوں. ارے بےخوف آدمی, ڈاکٹر کے پاس اچھا آدمی جاتا ہی نہیں. اب یہ شعبدے باز کے پاس کون جاتا؟ پریشان آدمی. اور یہ بول رہا آپ پریشان, او بس اب بس اس کو مل گیا, آپ مل گئے اس کو. اب یہ تکوں پر آپ کی زندگی سے کھیل کھیلتا ہے, تکے گیس. دیکھو آپ پر تو آپ کی تجارت پر کرنی ہے. اچھا کرنی, اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا تجارت بڑھ جائیں گے. آپ نے کر دیا اور نہیں ہوا, ارے ستارے سرک گئے تھے. اب تم یہ کرو تو ہو جائیں گا, ابھی تکے کھیلتا پورے ہو. آپ بولے ارے وہ بھی نہیں ہوا, ارے تم پر بہت بھاری ادھر سے کیا ہوا ہے. آپ کو دیکھیے گھما رہا ہے, ٹھیک ہے گھما رہا ہے شعبدے باز. وہ صرف گیس کرتا ہے, نفسیات سے کھیل کر آپ کو ایٹ لیتا کہیں زمانے تک, ٹھیک ہے. تو یہ ستارے آپ کی یہ سب نفسیات. ہاں اگر کوئی کرا میں حقیقی شعبدے باز ہوں میں تو کل کی بات بتا سکتا ہوں. اس کے بعد جا کے کھڑے ہوئے بولے میرے جیب میں ایک نوٹ ہے, بولنا 100 کا, اس کا نمبر بتا, بولنا کیا ہے. اب تو کل کی باتیں بتا رہا, بولنا کل کیا ہوں گا جو تقدیر میں. نوٹ کا نمبر تو آسان ہے نا, اپنے سر میں کتنے والے بتا, بولنا تعداد کے اعتبار سے. میری چپل کا نمبر کتنا ہے؟ گیس گیس. اگر صحیح بولے تو ٹھیک, غلط بولے تو پڑھنے والا ہے. ایک بڑا لٹھ لے جائیے, ڈنڈا, بولیے کیا بولتا ہے, بولنا پڑھیں گا نہیں پڑھیں گا. گیس. پڑھیں گا بولے تو مت مارو, نہیں پڑھیں گا بولے تو اٹھا کے ایک دوست کو تو اس کی عقل ٹھکانا ہے. بولتا ہاں صحیح, کیا تقدیر ہے یار تیری, بولنا تو ایک ڈنڈا کیا بولتا تیرے کو معلوم نہیں ہو رہا, بولنا کہ پڑھیں گا نہیں پڑھیں گا. یہ شعبدے بازی ہے. اور مسلمان بڑے عقیدت سے آپ کے ستارے, میرا ستارہ آج بھاری. ستارہ نہیں تو ہی بھاری ہے, ستارہ ہوتا بھاری نہیں ہوتا کسی کا, ہم نہیں سوچتے میرا ستارہ بھاری. اسلام یہ سسٹمز کو نہیں مانتا کسی کو. اسلام ایک واحد رب میں عقیدہ رکھتا ہے جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے, اور اس کی مرضی اور مشیت سے تمام چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. لہٰذا ہاں دعائیں کیجیے, آپ کو مصیبت پریشانی ہے لیکن یہ سب چیزیں سخت حرام ہے اسلام میں, یاد رکھیے. اور یہ کفر ہے. کوئی شخص جو اعمال تو اچھے کر لے لیکن اس کی نیت کا طریقہ غلط ہو, مثلا کوئی نماز پڑھے لیکن نیت کا طریقہ سنت سے ثابت نہ ہو بلکہ وہ میڈ ان انڈیا والا طریقہ ہو, تو کیا یہ ایسے اعمال قبول ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ارادہ وہ عرب ہوں گا تو اس کے دل میں وہ خیالات عربی میں آئیں گے, ہندوستانی ہوں گا تو اردو میں آئیں گے, اور تمام چیزیں. لیکن جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نیت اصل دل کا ارادہ ہے. دل میں آپ نیت کر لے انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہو جائے گا. اب رہا معاملہ کہ وہ کون سی زبان میں دل میں کیا رہتا ہے, یا ہندوستان میں لوگ کچھ اور طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں, لیکن نیت دل کا ارادہ ہے, اور اتنا آپ کا دل میں درست نیت ہے تو انشاءاللہ عزیز یہ کافی ہوتا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے فیض بھائی, اب کوئی چیز بولتے بتا کے دینا, ڈونیشن دے رہے 10 جگہ بیٹھے اپن بتا کے دیے, تو اس کا وہ کیا رہے گا ڈونیشن؟ کون سا بھی دن کا کام جو ہے. ایک بھائی نے ایک سوال کیا کیا, اب جیسا میں نے کہا کہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے, تو کچھ جگہ لوگ کہتے کہ بھائی دکھا کے بھی دینا چاہیے یا بتانا بھی ضروری ہے. تو اس میں دو شکلیں ہیں. پہلی چیز, اگر آپ ایسے سماج میں رہتے ہیں, ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں کوئی آدمی صدقات اور خیرات نہیں کرتا ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صدقات و خیرات کرے، کوئی نہیں تو میرے خاندان والے تو کم از کم کرے، جس کے لیے خالص نیت کر کے کہ اللہ میں یہ عمل تیرے لیے کر رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اور لوگ بھی اس کام میں آگے بڑھے اور میں بتا کر صدقہ دیتا ہوں، چونکہ کوئی نہیں دے رہا ہے سماج میں، کوئی نہیں دے رہا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں سب کو جوش دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے بتا کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ عزیز یہ بتا کے دینے کا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ یہاں نیت کیا تھی کہ لوگ چل پڑے، اس کے لیے دلیل ہی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ موجود تھے، آپ نے اعلان کیا اور کہا کہ فلاں اسلامی کام کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے تعاون دو، حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنا کپڑا اٹھا اور کہا کون ہے جو میرے پاس ڈالے گا، صحابہ میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، ایک عربی بدو تھا اجنبی کہیں سے تو بھی آیا تھا، جب سنا اللہ کے رسول اپیل کر رہے ہیں آگے گیا اور چاندی کا ایک عبادت میں الفاظ اور ایک میں کھجور تھے اس کے پاس، چاندی تھوڑی سی چاندی تھی، کچھ چاندی بولے تو اس زمانے میں چھوٹا سکہ ہوتا تھا، مطلب وہ درہم کہلاتا تھا اور دینار سونے کا بڑا سکہ ہوتا تھا، یاد رکھے، اس نے لا کے تھوڑی سی چاندی رکھ دی، جب چاندی رکھی تو صحابہ کو جوش آ گیا کہ ارے ایک اجنبی اور عربی آ کر پیسہ دے رہا ہے، رسول اللہ مانگ رہے اور ہم پیچھے تھے، لیکن صحابہ اس لیے پیچھے نہیں تھے کہ ان کو دینا نہیں، صحابہ اس لیے پیچھے تھے کہ وہ اندازہ لگا رہے تھے کیا دوں کہیں چھوٹا نہ پڑ جائے، کیا دوں کہیں چھوٹا نہ پڑ جائے، لیکن وہ شخص بنا شرم کے آگے آیا اور دے دیا، اور جب لوگ ٹوٹ پڑے پھر دینے کے ٹوٹ پڑے تو حدیث میں الفاظ ایک چاندی کا ڈھیر لگا رسول اللہ کے سامنے، پھر آپ نے کہا اگر کوئی ایسے اچھی سنت طریقے کی ایجاد کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں تو جتنے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے ان سب کا ثواب پہلے دینے والے کو ملیں گے، چونکہ کوئی آرا نہیں تھا نہ آگے پیسے دینے، وہ آرا بھی بڑا اور لا کے چاندی ڈال دی سامنے، اس کے چاندی ڈالتے صحابہ کو جوش آ گیا، سب نے ڈالا، تو کہا کوئی اچھے اس طریقے ایسے طریقے کی ایجاد کرے تو اگر آپ کو لگتا آپ کے سماج میں لوگ کوئی نہیں دے رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں چھپا چھپا کے اس پیسہ جمع کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ کے حلقے میں اپنے لوگوں میں آپ پہچانتے تو وہاں ضرور بتا کے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بتا کر نہیں دینا ہے، آپ چھپا کر دے رہے ہیں، لیکن جس تنظیم کو دے رہے ہیں آپ اگر بند مٹھی دینے کا وہاں سسٹم کریں گے تو ہوگا کیا، اللہ نہ کرے اگر اس شخص کے جمع کرنے میں کچھ نیت میں برائی آ گئی اور حساب کتاب نہیں ہوا تو مشکل ہوں گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ صحابہ بند مٹھی لاتے تھے، چونکہ بیت المال کا نظم نہیں تھا، آرگنائز بیت المال، یہ ابو بکر صدیق کے بعد سے آرگنائز بیت المال، حساب کتاب، اور حضرت عمر کے دور میں دواوین پورے ڈپارٹمنٹ بن گئے تھے اس کے، رسول اللہ کے دور میں تو آتا تھا لیا اور خرچ کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب کے دور میں اتنا آرگنائز ٹریجری تھی کہ کس کی سالانہ کتنی زکات معلوم ہوتا تھا، جب لاتا تو کیلکولیٹ حساب لگا ہاں پچھلا اتنی دیا تھا فلاں ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی ادارہ جو جمع کرتا ہے یا کوئی حکومت جو جمع کرتی ہے اس کو آپ کو شو کرنا ہی پڑے گا، اس کو نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے، رہا آپ کی نفلی صدقات تو آپ چھپا بھی دیجیے، کھل کے بھی دے سکتے ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن جب جو کسی تنظیم آرگنائزیشن کو دے رہے یقین بنانے کے لیے کوئی پیسہ صحیح جگہ جائے، رسید چونکہ اس کی ایک پوتی جو اس کی ایک اہم چیز ہوتی ہے، کسی بھی تنظیم ادارے کی شروعات تو ایسی ہوتی ہے لوگ بند مٹھی دیتے ہیں لیکن بعد میں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہرحال مشکل ہوتی ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے رسید دینے میں ان شاء اللہ کوئی نہیں، وہ دکھاوے میں شامل نہیں ہوں گا، ان شاء اللہ کوئی مسجد یا مدرسے کا کام رہا تو ایسا ایک وہ رکھ کے اس کو پھر بعد میں اناؤنسمنٹ کرنا پڑتا، سمجھو تو اس کا ایک جذبہ وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی مسجد مدرسے کو دے تو کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں اور اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں دیا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں اگر دینے والے کی یہ نیت ہے کہ میرے بولنے سے کہ فلاں صاحب نے یہ دیا تو دوسرے صاحب بھی جوش میں گئے، ارے میرے بھائی نے اتنا دیا چلو لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ دینے والے کی نیت تھی لوگوں کو جوش میں لائے اور لوگ آگے بڑھے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اور اگر وہ شخص بھی جو اس کے بولنے پر دے رہا ہے اعلان کے بعد اس کی نیت میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو غیرت آ گئی پھر اور اس نے اللہ کے لیے اگر وہ کام کیا انشاءاللہ تو اس کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا اس کا۔ میرا سوال اخلاص کے تعلق سے ہے، جو ہم لوگ کا بھی آپ نے تقریر کی، کیا یہ ہمارا اخلاص نہیں ہوگا کہ ہم کسی ایسے شخص کی ہمت افزائی کریں جو عین وقت پر کسی کی جان بچائے، جو ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچا دے؟ بھائی نے بہرحال سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے کسی کے لیے کسی کی جان بچائی یا کوئی بڑے حادثے سے کسی معاملے کو ٹال دیا تو کیا یہ اخلاص نہیں ہوا کہ اس کی جو ستائش کی جائے؟ دیکھیے اس معاملے میں جو ہے کوئی شخص اگر کسی کی جان بچاتا ہے، اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سی حدیث ہیں، لیکن قرآن نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں بیان کیا اور فرمایا کہ من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے ایک انسان کی زندگی لے لی اس کی مثال اس کا گناہ ایسا جیسے ساری انسان تو قتل کیا، ومن احیاها، لیکن جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی فکأنما احیا الناس جميعا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی، ٹھیک ہے؟ اب رہا مسئلہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کی جان بچاتا ہے کسی بھی دنیا کے معاملے میں، چاہے وہ ڈاکٹر کے ہو اور بچا لے، چاہے وہ گاڑی سے کوئی گر رہا اس کو بچا لے، چاہے کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر لوگ اس کی ہمت افزائی کے لیے، اگر اس کے بڑھاوے کے لیے اس کی تعریف کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اخلاص کے خلاف انشاءاللہ عزیز نہیں جائیں گا اور یہ ریا میں شامل بھی انشاءاللہ عزیز نہیں ہوں گا۔ ادھر کی السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ کبھی ہم لوگ مطلب دوستوں کے ساتھ نماز کے لیے گئے اور وہ فرض پڑھ کے اگر دوست باہر آ گئے اور اپنے کو اگر سمجھ لو ان کا انتظار کا زیادہ دیر نہیں کرانا ہے اور اس کے لیے نمازیں ہلکی کر دے یا نہ پڑھے تو وہ کیا رہے گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کا کوئی دوست ہو اور اس کو جلدی ہے جانا ہے یا کچھ، تو اور اگر آپ نماز کو ہلکی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اندر کی، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ آپ سہولت دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبی کروں، میں رکعت باندھتا تھا لیکن پھر کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی تو میں نماز کو چھوٹی کر دیتا تھا تاکہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی نا بچے کو لینے، جیسے پتا چلا امام کھڑا تو ہوا ایک نیت سے کہ لمبی پڑھوں لیکن اس کے بعد دیکھا کہ کوئی تکلیف میں ہے تو اس نے نماز ہلکی کری، تو آپ کو لگتا ہے آپ کا بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس کو لمبا انتظار کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا چاہے دوست ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو اور آپ نماز کو ہلکی کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنی بھائی کی مدد کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو دکھاوا کرنا ہے، سمجھ رہے آپ؟ مطلب اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ اس کے لیے کہ وہ آیا اس نے بولیں گا ناراض ہو جائیں گا فلاں ہوں گا، آپ اس کو سہولت دینے کے لیے اور اس کا کام کرنے کے بعد جو آپ کا معمول ہے آپ کر لیجیے، بعد میں نفل پڑھ لیجیے، گھر جا کر پڑھ لیجیے، سمجھ آپ؟ کہ بھائی کا کام کیا، بھائی میں نماز فرض پڑھ کر آتا ہوں، آپ چونکہ پڑھ چکے ہیں میں پڑھ کر آتا ہوں، آپ کر لیجیے، اس کے بعد اپنی نفل آپ وہ ادا کر لیجیے، ان شاء اللہ یہ ریا میں یا دکھاوے میں اس میں نہیں آئیں گا۔ یہ جو جماعتیں آتی ہیں اکثر وہ درس شروع کرنے سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی نظر میں ہماری مغفرت ہو گئی ہے، اور پھر جب جماعت ختم کرتے ہیں 3 دن 40 دن چلا، اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد اپنے ماحول پہ آ جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت تو ہم نے کرا لیا کہ ہم اتنے دیر بیٹھ گئے ہیں درس میں، تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ جیسا مجلسوں کی فضیلت آتی ہے، اخلاص والے لوگ ساتھ بیٹھنے کی آتی ہے، تو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کچھ دن زندگی سدھار لیتے ہیں اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنی زندگی کو اسی ماحول پہ لے کے چل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تو مغفرت ہو گئی۔ حدیث میں بالکل یہ مانا نہیں ہے کہ بس ایک بار مغفرت کرا لو تو ہو گیا، اگر اس بات کو مان لے کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب تو اپنی مغفرت کو باقی رکھنے کے لیے اچھے عمل تو زندگی بھر کرنا پڑیں گے نا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت اب ہو گئی تو اب کچھ بھی کرو دنیا کے اندر، ہے نا؟ تو لہٰذا وہ لوگوں کی کم سمجھ ہے۔ تو کسی جماعت کو ہم کچھ لوگوں کے غلط اعمال سے بلیم نہیں کر سکتے، وہ ان لوگوں کی غلطی ہے، اس جماعت اور تنظیم کی غلطی نہیں مانی جائیں گی کہ لوگ وہاں جاتے ہیں کچھ دن رہتے اچھے اور بعد میں بدل جاتے ہیں، اور اپنے مفاد کی خاطر لوگ ہر جگہ جاتے ہیں اور اپنا مفاد لے کر نکل جاتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی جماعت کا معاملہ ہو یا کسی تنظیم کا ہو کسی اس کا، تو ایسے لوگوں کو نہ دیکھتے ہوئے ہم اس بات کو یاد رکھیں جو انسان مستقل مزاج ہوتا ہے، اگر وہ اس حدیث کو سمجھے کہ اللہ نے مغفرت کر دی تو وہ کوشش کریں گا ساری زندگی وہ اچھے عمل کرے تاکہ اگر اس کی وجہ سے مغفرت ہو گئی ہوں گی تو اس کو فائدہ ہو۔ دوسرا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کرتا ہے، اب اللہ کس کی کریں گے کب کریں گے اللہ عالم، تو لہٰذا گمان کرنا درست نہیں ہے، امید کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ نے ہو سکتا کی ہوں گی، اور اگر امید ہے تو پھر آپ قائم رہنے کی کوشش کیجیے ان چیزوں پر تاکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔